قاسمیم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون سورة القصص مکی سورت تے ونزول کی یو کم پنزوستم نمبر دے پس دا سورة النمل او مخی دا بنی اسرائیل ننازل شوے دے دا مکی دور متوسط دور سورت تے جب دغا دور کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت او دعوت کار شوی او په کمزور مسلمانانو د کافرانو مظالم انتهایی زیاد شوی دغه دور صورت ته د مسلمانانو دا یقین جوړول شو د قرآن په ذریعه باندې رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا وربك فكبر عالمي حکومت چه ده نو دا به مسلمانان جوړي او ټول حکومتونه چکم ظالمانه استحصالی نظامونه دی دا ټول به ختمیږي. په ظاهر کې یو څو تنه مسلمانانو او هغه هم مظلومان کمزوري وهله کېدل او ټکوله کېدل په مقابل کې دوه غټ سوپر پاورې وي یو د قیصر او بل د کیسرا لوی لوی امپیریالیزم او شاهنشاهیتونه او دا کمزوري مسلمانان وهله کېدل او ټکوله کېدل شګو کې راخ کله کېدل او یقین ولدا ورکول کېږي چې ستاسو راج را روان دی. یو سړی هغه مسلح او حاکم دی، بل سړی بے سر و سامان شګو کې پروت دی، خدا غی یقین مضبوط تے چه زبا غالب کیگم او زبا را پاسم تا با ختموم. ظاہر کی دا یو دا متشابہاتو نوا دیر اگرانوا چه دا بسنگوشی پدا سے دور کی دا صورت راغے صورت القصص راغلے دے او هغه کمزورو مسلمانانو ته یقین دهانی ورکول کیږي د یو زوړ تاریخ پر رڼا کې چې دا سمخ کم شوی وو چې کول سو کېدل سو وشو سو فرعونی تاریخ دا هغه شاهنشاهیت دا غاغ سوپر پاور پا کم انداز بانده و پا کم طریقه ختم شو او سه طریقه سرا تحریک موسوی و چلید. نه حکمت فرعونی او ده حکمت موسوی کلیمی مقابله و او پا کم طریقه بانده حکمت کلیمی غالب شو په حکمت فرعونی باندې دغه شانت خپل مهنت جاری ساتي خپل مهنت جاری ساتي دا فیصله ده الله چې الله رب العزت په دې دنیا باندې بدا الله حکومت باقی وی اور چې چا دا الله سره تعلق وی هغه باقی وی دنیا به مستاس وی آخرت به مستاس وی خو تاسو په اصولو باندې محنت وکئ حالوکا کا حال موسی بد ان و آخرا ستاو د موسی ابتدا و انجام یو دی داغو استاسو حالات چې کمنن یو شان دی و تسلی ساتی داغ وقت سوپر فاور آغا ختم شو تباشو نو دو سنی وقت سوپر پاور بوم ختم شی او تباشی و تاسو یقین مضبوط ساتی او خپل محنت کی کمی مکوئی نو بدا سی پس منظر کی دا صورت راغلو صورت النمل کی مسئلہ پورا شوا د برکت چې هر قسم خیرونه د تشریع او د تکوین هغه د الله سره دی تعلق د هغه سره جوړ کړي هغه عالم الغیب او متصرف دی ستا له کوم وخت کې کوم برکت پکار دی په دې باندې څه نه پوهیږي په دې الله پوهیږي په در کولو یا الله قادر دی اوس نر شه او بهادر شه دا مسله ښکاره طریقې سره صاف صاف ورسو لکه موسی چې رسولې وه محنت چې کمدن وکړه خواري وکړه سورة النمل هغه ختم کو فَسَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ بَانِ چا اللہ رب العزت تاسو تنخی خی نیو نخ دادا چا سپر سفر کول نو اللہ رب العزت سپر چا کمدنو سفر کی دا یو نخ دا الرفع بعد التسلیم چې دې ومنله الله به دې اوچت کی الله به دې اوچت کی او چې چا ونه منله هغه به الله را خلاص کی الله به را ارتاو کی سورة نمل کې حکمت سلیمانی بیان شو سورة قصص کی حکمت کلیمی ذکر گئی حال تم یو باطل نظام ختم شو چاغد بلقیسو او دل تم یو باطل نظام ختمی چی فرعونیت تے سورة النمل کی دخدائی حکومت تذکرہ و چې سلیمان علیہ السلام قائم کړو دا الله رب العزت قانون او انصاف دا غینه زمکه ډکه کړو او قصص کې د شیطانی بادشاہت تذکرہ دا مقابل ذکر کوي سورۃ القصص کې مقابل فرعونیت چی آغا دا درنده حکومتو دا درندگانو حکومتو دا شرمخانو دا شرمخانو حکومتو نو آغا ذکر گئی دعوه ده صورت تا تشجیع فی التبلیغ مساله پا نرطوب او پا بحادره او رسو ده موسی علیه صلاة و السلام جون سر اخفل جون تدبیق کا انتباق او کا ده موسی علیه صلاة و السلام زندگه سر سورت دو غٹی دوی سی ده اول ایسا دری سلوی خیاتون دی پایی که واقع ده موسیٰ علیہ السلام ده پایی که یوسو خبری اغڑی ری آهمی بی ده نبی علیہ السلام او ده دی امت جون سر ده آغی انتباد کئی اولانای خبره د مخلوق د حکومت ظلمونه چې کله مخلوق حاکم شي او د مخلوق جوړ شوی نظام حاکم شي نو زمکه د ظلم او د فساد نه ډکه شي اولنۍ خبره دا وه دویم آیات کې دا وایي ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا او دا یو طریقه وی د مظلوم قوم را پاسولو د پاره نو دا ولنای خبره و دویم امر وم آیات کی ذکر کئی وم آیات کی چه قباطل او ظالم هر قسم کوششو کی د اسلامی انقلاب د ختمولو د پاره او کولې نشي الله رب العزت په چې کوم انقلابی محفوظ ساتل غواړي نو الله به د ده په کور کې وساتي د ده په کور کې به الله وساتي او درېمه خبره دریم خبره د انصاف حکومت د الله د تعلیماتو نه بغیر نه قائمیږي هغه له د الله تعلیمات پکار وی دا دواړه یو آیات کې ذکر کړي ان رادوه الیک وجائلوه من المرسلین ان رادوه الیک وجائلوه من المرسلین سلورم خبره واللسم نمبر آیات کی ذکر کئی واللسم آیات کی چه اللہ رب العزت دربان احسانو کو او اللہ دل تعلیم در کو احسان در باندې الله کو نو اوس په ظالم او مجرم د قوت نه متاثر کیږي نه او د دې د اقامت مهنت پکای ربي بما نعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین چې الله احسان کو او د ظالم قوم نه د لجدایو نظام درکو او دستور دل درکو نوست پا داغی بیان کئی او محنت پا کئی پینزم خبر چه پا اصول بانده محنت کئی و لگیائی و کامیابی بستاوی و دیر شمایات کی آیت نمبر 37 وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون ظالم حکومت چرم ناکامیابیږي د ظلم حکومت آ کامیابیدل نشي. دا پنځه خبرې وي. وما خبره په دویمه حصه کې ذکر کوي مسله توحید چې هغه د موسی استاد شریکه وه. شپږمه آیت نمبر 70 اویایم کې وایي وهو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والاخره. درې څلوېښتم آیاتونو کې اوله حصه وه او پنځو امور مشترکو موسی علیہ السلام د واقع اهمي تیږي وي ور سره تفصیل لازم. دویمه عیسی کې بیان د مقاصد اربعو دی چې کومې مسلې رسول غواړي: توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت. دا څلور واړه مسلې رسول غواړي. سرمایه دارانه ټیکه دارای هغه هم انصاف نشي قایمولی. سرمایه دار تباه شوي دي. ان قارون کان من قوم موسی. د سرمایه دارانه نظام هلاکت هغه ذکر کوي چې کیپیټالیزم هغه هم نه کامیابیږي ځکه هغه هم استحصالي نظام دی او د مزدور او د مظلوم وینې څکلي نام نه کامیابیږي. اخیری رکو کې هغه شپږ امور د نبی علیه السلام زندګۍ سره انطباق بیا راوړي هغه شپږ واړه خو په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب هغه ذکر کوي او وایي چې که بقا غواړي نو الله سره تعلق جوړ کا. کل شیئن هالکون الا وجها. کل شیئن هالکون الا وجها. نو الله رب العزت لا بقا دا نو هغه سره تعلق جوړ کا او حکومت دا هغه دی وله الحکم ویلیه ترجعون. دا مو وایه چې زه به خپل حکومت قائم کوم ورځې به نه د الله حکومت قائم کړه. امتیازاتو کې د موسی علیه السلام د واقع ناشنا طرفونه او حالک کحال موسی. دویم فرعونی سیاست حذب ثم حرب تصد لڑاؤ اور حکومت کرو فرعونی سیاست. تلورم دریم امتیاز کمزوری حاکمان کول او چتول نا حیانا کو جنا کو تذکرا نا غی ذکر. کل شیئن حالکن الا وجہا. ابتدانا قرآن کریم مقام بیانی چه بدیر آروان و آیاتونو کی کما خبر ذکر کی گی نو داد لوی کتاب په حواله کیږي. دا صد کالم نگار تبصری ندی چې جنی اخباری کالم نگاری هغه چې کمدنو تبصره وکي یا د نهو بجو نه وروستو د خبرونو تبصره وي یا د بی بی سی د مبصرینو تبصری وي. دا د الله رب العزت کتاب دے او دا تا تا یو روشن مستقبل پا گتکی و تب اصول چلے گا بس. فاسیم میم طرب التائبین سرور العارفین مقام المحبین. تلک آیات الکتاب المبین داری آیاتنا دی کتاب کار بیان ان کی کار کول کی المبین کار کون کے دے مستقبل مظلوم مسلمانانو چې مظلوم مسلمانانو سره بس کیږي اور دیوا طول مردغه شانتی دیوا وهل کیږي او ټکول کیږي نا شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی نا غم شپا د سحر زیر روڑی د سبا زیر روڑی روجی چې سړی ونیوی نو هغې پسې اختری نو قرآن ښکاره کوي المبین نتلو علیکا من نبأ موسی فرعون بالحق بیانوم تاتا من نبأ موسی واقعات اس ناشنا خبر موسی او د فرعون نه نتلو چې کله قرآن ووایي چې زه درته بیانوم یا دا توی چه اوتلو یا چه وی اوتلو نو ده مطلب دایی چه ده آیاتونو که دن نسپراتی دی واغه برای استل غواری او سوچ پا پکول غواری چه ده که دن نسپراتی دی نو لگ بری واقع تا سوچ که پا خواه اداسه ندا چه تا کیسر دک که او آیچه ده موسا و ده فرعون کیسا دا کیسه نه ده دې کې ځان وګوره ای حکایات نیست ای نقل حال ما و توست خوشببین مړی رومی وی کلا و حاشا نیست حکایات ای دا ګوره کیسی نه دي نقد حال ما و توست خوشببین دا ما و تا پکې ښکاره کوي خو موږ له سوچ په کار دی چې ورته وګورو بیانون تا تا ناشنا خبر د موسی او د فرعون بل حق د حقیقت نړک تنه دا موسی او فرعون سفرزی شخصیات نو لکه یوسف خان او د شیربانو او د آدم خان او درخانه او د پرحال او شیرینه دا سفرزی شخصیات نه دي بلکې دا د حقیقت نړک ده چې سوم قران ویلی دی اوم دک شانتی شوی داشان دا فرضی خبرانه دا بل حق کې د پاره دی او حقیقت ښکارا کولو چې او حقیقت په ښکارا کوم پر واقعات خوشاته ښکارا کوم لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې غي یقین کوي یقین کوي په وعده د الله باندې چې دا یقین وي چې زما مشن د کامیابی ده کده کوم یو موحد او د کم یو مسلمان په خپل مشن او په خپل اسلام د غالبیت او د حاکمیت او د کامیابی یقین نوی نو هغه د نن د اسلام نه لاسوینځي ایس جت نشته داسې مسلمان ته لقوم یؤمنون چې په اسلام بدګمانی او په ایمان بدګمانی او په دین بدګمانی نه لقوم یؤمنون دا واقع آغا چاہتا بیانی گی چه دا آغای یقین وی چه زمان میشن دا کامیابای دے دے واقع که واقع خپل ادوار صحیح کی آوزان با پکیو گوری دا دا واقع جمالو تفصیل کی اول یو امر ذکر کئی داوم اجمال لسزای پوری خو اول یو امر ذکر کئی اجمال کی فرعونی سیاست ذکر گئی دا اللہ رب العزت حکمتو نوی چه دا اللہ رب العزت رانا نوی نمونگ ویلو چه دنیا کی دا اللہ دا حکومت او دا شیطان دا حکومت جنگ دے دا غی جنگ دے چه اللہ رب العزت سوخ پل رانا رستو کی نو شیطانی بادشاہان اغیر آو لگی او اغیر تکمدنو خلق پل غلامان کی خپل حکومتونه قائم کی خپل حکومتونه قائم کی حاکمان بادشاہان پکار دادا چه حاکم پشان د پلار وی یاد پشان د شپنکی وی او گینی نو بیا با پشان د شرمخی حکومت چه حاکم او بادشاہ کئی نو که پا خپل و خلق وی کئی نو پا کار دا چه پلار وی چه داغی تربیت کئی شفقت والا کئی کل کل یاداب و اخلاق و تخی لکا پلار چه دا بچوی او کنه پا حکومت که پردی خلقومی نو بیا ده پشاندش پنکیشی آغا رعیت او اغا کندک تیو ساتی اغی حفاظت تیو کی پا دغا کندک ده بادشاہت چلی گی خود دم رده نکی چلا کندک پی ده پاس سور شی او بیا پا دو حکومت کی دا کندک تی خیال ساتی او دا اغی ده حفاظت کی زکر دا اغی نا ده جوان چلی گی ده دغا کندک نا ده دغا فائده دا پا دی بانه ده بادشاہ ده ما غیل ده رائی وی او شپنکی دی شی کدا دو نو نو بیا با ده شرمخ کی گی دا غی وینی بس کی او خپل حکومت پا قائمی دا مزدور خوالا اغا با ده ده سهر چای وی او دا مزدور محنت اغا با ده ده شوند سرخی وی او دا مزدور چه کندن و محنت اغا با ده سیگرت و شرابی ده مزدور وینی بس کی او ده خلق وینی بس کی او حکومت بقائمین حکومت بقائمین بیا با داغی ده بقا کوشش کی ده کاغذان لی و جنت جوڑ کرده و آغا جنت پده باقی پاتے کی داغی ده پارا با ده محنت کی نو یو خپل راج بقائمین چه چلیگی زمان او گور عرص زمان دی خلق و لودا یقین ور گئی چه کتاسو زمان سو نمانل نو جوان نشی تیراولے جوان نشی تیراولے دویم دسر و یروی چه اسے نا چه قام راتا متحد شی او مال تختب بلوانلی زمان جنت پا خراب شی نو دے پا قوم کی دننا پا قوم کی دننا دا لڑاو او دا حضب حرب داغی فلسفہ جاری کی چی دے خپلو کی جنگاوا خپلو کی جنگاوا واغی ڈلی او پاٹائی کی نو درم یوی ڈلی لمراعات ور کی او قوتو نوالا ور کی پاغی خپلو کومت ساتی او دا د نور د پاره د ظلم جوازی یا وی ډاله لمراحت ورکی هغه چې کمنن اوچت حیثیتونه ول ورکی هدا د پاره چې دی راته مقابل کی ودریږي نه مقابل کی ودریږي نه او چې کم نیارا کیدا چې دا ورا پاسی او دی به کمنن د سماد حکومت خلاف جګړه شروع کی او زماد حکومت خلاف پمیشنو چلی اک کا خلق اغی بان ظلم روا کی اغی وحل تکول جیل تکول اغی جی کمدنو معشومان وجل جنکای والا بیزت کول او محنت کول چلکانو کی شعور پیدا نشی او جنکای پا غٹو غٹو اخدو بان نشی نجون بے تبایی جوان بے تبایی داوم اللہ دے ظالم لدا مقور کی اللہ پہ مظلومان را بیداری دا دے ظلم دار اللہ رب العزت دیر وقت نپری دی دیر وقت نپری دی و دا ختمولو یو طریقہ ادائی چی دا باہرنا یو بارائی طاقت مسلط کی او دے دا منزل ری کی بارائی طاقت مسلط کی او دویم دا چې اوم د دپ قوم کې سوکرا بیدار کی او پاغی باندې ختم کی. دا دویمه طریقه ساينټیفیک انقلاب او آسان و چې په دې کې څه خلق را بیدار کا. نو د ظالم په ظلمونو د مظلوم په پوند چک لگولی او د مظلوم په لکه چک لگولی چې پاسه کنه تر کومه به ته پروتی او دا مړه پیشو بر رضانه جوړ کړي او دا گزارونه بخوري پاسه لګونتا اکا مظلوم پی اللہ را بیدار کی دا کم نچه دا دا خطاراوا دا کم نچه دا دا خطاراوا اکا پی اللہ را بیدار کی او دا غد وجنا اللہ رب العزت دا غد تخت ولٹا کی حکمت دا اللہ داوی چه مظلوم مظلوم پاتی شوی وی نو دا سر دا مظلوم احساس شوی نو چه دے حاکم شی نو دے با ظلم نکی چه دے حاکم او بادشاہ شی خدای به ظلم نکی او که په یو ظالم بل ظالم ختم کی نو بیا به هغه بل ظالم د هغه نه لږ زیات وي. دا به د ظلمونو تسلسل راشي. د هغه مظلوم هغه رعیت کې پاتې شوی هغه مظلوم پاتې شوی هغه سره احساس وي هغه را اوچت کی او د هغه ظالمانو ته نه یره کېدله ظالمانو ته نه یره کېده چې د کم نه یاره کېده هم اکه چې کم دن وشو ونوریه فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانو یحذرون تیو به پوه شوی یا نه خوم ان فرعون علی فی الارض دوی کې قصه کوي ان فرعون علی فی الارض دا د فرعونی سیاست اولنی د ظالمانه نظام صفاکانه استحصالی یورپی برطانوي نظام داغی اولنی تیگا ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون زان اوچت که پزمکا که سنگ زان اوچت که قرآن کریم اغاز کر کرده زان اوچت که وقال فرعون ما علمت یا ایو الملو ما علمت لکم من اله غیری ات درشم که وی ما علمت لکم من اله غیری ما تبل خدای نده معلوم فرعون د انسانیت نه لږ غونده کې ځان سکو اوچت کو وی ویل چې حکم ما لره دی او په ما باندې د پاسه د بل چا حکم نه چلیږي. حالا دا مطلب چې زه یم زما د پاسه د چا آرډر نه چلیږي ننم بین الاقوام او چې کومو قومونو هغوی په هغې کې ویټو پاور لري هغه دا ویلی دی چې زمونږ چلیږي د بل چا نه چلیږي که امریکا ده که برطانیه ده هغه وی حالا فی الارض بکای خلکو نه یریږي دوی متیګه وجعل علی شیان او کړی اوسیدونکي د دې ډلې ډلې تشیع تحزب ډلبازی هغه چې کوم دنه شروع کړه وجعل علی شیا او وی ګرځول اوسیدون کې ده د مصر ډالې ډالې هغه چې کوم دنو ډالې ډالې کړل پاټای پاټای کړل تحزب حزبا فکل جزیره فیها امیر المؤمنین و منبرو ټول خلک تقسیم کو د مسلمان نه یره کېده چې دا به چې کوم دنو د برطانیې د امپریالیزم او د شهنشاهیت خلاف آواز اوچت کی نو هغه مسلمانان ډلې ډلې کړل قومونه قومونه کړل خلافت چې کوم دنو ختم کو او تقسیم کو ټول اول وجعل اعلی شیا کړی اوسیدونکي د ډېر ډلې ډلې کله د وطنیت آواز د حدودو چې جغرافیې قائم کړي کله د قومیت آواز چې زه پښتون ته سندې عربی ترکی ازبکی سلجوقی په هغې باندې چې کوم دنو قامونه تقسیم کړل وجعل اعلی شیا بیا نور آوازونه جمهوریت بلا راویستل ټولې ډلې ډلې کړل د دې دپاره چې د دې قوت یو نه شي او چا ته یو شی ښایسته کړ څوک یو عهده وله ورکړه چاله بله چاله بله هر یو په دې خوشحاله دی ویزه سیکرټري ما وجالا آلاشیا کڑے اسی دن کے ڈالے ڈالے یا سازفو طائفتا منہم لڑاؤ اور حکومت کرو یا سازفو طائفتا منہم کمزور ہے گنلا یوڑا لددینا اگر کمزور اکڑا نو بلے طاقتور اکڑا یعنی چالے مراعات ورکل چکم دد سالی سٹو لیکن اکبر بادشاہ فیزیلا مخدوم العلماء لا مخدوم الملک لا بلو ملیانو للولو افدی او جاگیرو نورکل دده ده پارا چه کم عالمان ده اکبری نظام خلاف کی چه پاغی ظلم روا کی دکا چه خلق و تخکاره کی که زما عالمان بدی شو نول ما دیل افدی ورکا ولی دیل خدایی کسا چل لی پاغی به فتولو گولا ویداد حکومت باغیان دی او دا غیر چه کمدن و جاسوسان دی لحاظ دا ختمول غاڑی پاغی بے ظلم روات کن دا بیعینی ہی دا فرعون ندی سبق کوئلے دا خلق تی تیز دی یا اس دا فرعون کراو خود را بیدار شو ها بوئی چیز لیوز آمون و زوم و شرمولم دا دم را رانی توب خو مالوم نراتا تا سلو چی سور درزی اندر پایغ کی سران یا اس دا فوت و آئفتا منوام کامزور اگان اللہ یوڑالا دینا تزب بیو امناهم علالا والیزامن ددائی ددائی علاکان اغای علالا وال نو آغم آشموالی کی علالا وال او دیئی چکم دنو فلویوالی کی غلامان کی لویوالی کی چکم دنو غلامان کی تعلیم کے تیزاب کو ڈال اس کی خودی میں کہ ہو جائے ملائم تو پھر جدر چاہے ادھر پیر سونے دو اور سلانے دو کرکٹونا ڈگرائے گریڈونا پوسٹونا او ڈاکٹرائی انجینئرائی ملازمتونا نوکرائی دا چیزونا ہوتا دیر راو باسا چیز دینا اوزگار نیشی چی اسلام لرائشی دا دی فکر مڑ کا سوچ مڑ کا جو زب بے ہو امناؤں مچھا ڈانچہ گرزین سے چل لے اندو گرزین سے سپائدہ رکھے گی جو زب بے ہو امناؤں معاشو موالی کے مرخو جانت نکو بتلے ہو جو زب بے ہو امناؤں نو پلوے والی آغا مڑ کی نو آغا گرزی خکاری دا چھتا پاکستانے اندستانے دے اپکین آغا دا انگریز تالی سٹ او دا آغا باچخواری او دا آغا خدمت کی نو مڑے کا زمیر والا مڑکا یو زب بے ہو امناہم جینا کول لوی لوی حیثیتون ورکا ڈگرائے والا ورکا چی جینا کہے تے کمدنو گاٹو دو تا ورسی چیتی تے کمدنو پانے تخپیڑا میں کڑوے وی اسمان ماتین کڑوے نو جینای تا چلا ہو دا میلاو شی راش کتو دے گی وی دا نادیدہ چی دولت من شی مئی اوینا دا بی اوینا ما چی دے بی آتے کمدنو جینے تا چی احدہ ملو چی دو بوٹانو نکڑا سوباسی اوستا چی کمدنو اٹھار اسکیل لے پووے ہے اٹھار اسکیل او دا چی کمدنو ڈاکٹران آغاز پا اسلام سکی اپا پیغمبر سکی او آغا پا زان سکی ای پی چام سکار نیشتے یستا ہی نیساون جینے کولا چی کمدنو دل آختا حرمایان دو آبرو دل آختا دختران ملت آغا تے کمدنو تباہ و برباد پاغی کے با فاطمہ دا کم زینہ پیدا کی پاغی کے با خنسا دا کم زینہ پیدا کی پاغی کے با چے کمدنو تا عائشہ دا کم زینہ پیدا کی پاغی کے با ام سلمہ دا کم زینہ پیدا کی چے دا آغای تعلیم دا بے حیاتوب دا آغای چے کمدنو کلچر دا بے حیاتوب آغای وی بونگ والا اغدی ورکو حقوق نسوان ورکو مویستا ہی نسوان پا حقوق نسوان دے اختکا پایستا آئی نساهم نچه آغا داغ شانتی و داغی پا غیق که با محمد ابن قاسم سا پیدا شی داغی پا غیق که با چه کندن و صلاح الدین ایوبی سا پیدا شی داغی پا غیق که چه پیدا کی گی نو تونی با پیدا کی گی بوش پا پیدا کی گی ٹرمپ پا پیدا کی گی پم پا پیدا کی گی داغ شزون پا پیدا کی گی نو دا چه کم بھی نی پایستا آئی نساهم آجوان دا پاتے کولے جنا کہہ دائی دائی فسادو کنا انه كان من المفسدين یقینا د اوروان کاره چې خلک د ځان غلامان کو او غیه چې کم دنو د الله دین ته د الله غلامای سره پرې خودل و نريد ان منا فدی کې د الله حکمتو دا وګوره د الله په کارونو څوک پوهیږي هغه لطیف ذات ته داسې تدبیر کوي چې په هغې تدبیر څوک پوهیږي نه یوې کوی ته ارتاوی او هغه د کوی نه چې کمدنو د بادشاهۍ تخت ته رسوي په دې باندې څوک پوهیږي اوس دلته فرعوني چال دا هغه دا کول یورپي چال برطانوي چال هغه دارې چې مخکې لاړ اوس د الله څه حکمت دی د دوی په دې کارونو کې د دوی په دې ظلمونو کې دی کې چې کمدنو انصافدار عادلان نیکان خلق پیدا کول او په دک ذریعه باندې الله رب العزت د دې دا حکومت ختمول و نريد ان نمنا على الذين استضعفوا دا د انقلاب طرق کې دي قبض او بسط یو طرف ته بسط کی لکه ظالمان لا او پاغی کی په مظلومانو قبض راشي بیا ور پسې هغه د کمدنو مظلومانو لبستو کی او ظالمان چې کمدنو مخبوس کی دا د الله کار دی و نريد ان نمنا على الذين استضعفوا حاضری فکر ہے کہ بما چی کند ما دری فکر ہے کہ خدا چی کند و نريد قصد ظالم سوئے کشتن ما دل مظلوم ما سوئے خدا و نريد ان نمنا على الذين استضعفوا اغرادکم چی اسانکم پاکستانو بانی چی کمزور گنل شیو پا ملکی پدې مصر کې کمزوري ګڼل شي او چاړو چې کی صاحبول نه کسانات به ته کندنو چرته وړ دفتر ته نو به خاندلو ته ځان نه چلیږي ځا وانا جالام ائمتان او ګرځون دی لاره مشران دا چې دی د مظلومیت کې لک پاتې شي نو د سره احتاج شي نو دا سړی چې مشر شي نو هغه بیا کار کوي لکه وانا جالام ائمه او ګرځوما دی لاره مشران وانا جلهم الوارثين دا قانون دی چې یوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم قانون الهی دی دا چې دا مظلوم کله نمبر راشي دا بیا ډیره سخت دی په ظالم باندې چې کله د ظالم نمبر دا دومره نه وي خو یوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم او دا قانون الهی دی از ظلم یجلب النقم و یسلب النعم ظلم چه دی نو دی سزا او غذاب راولی او نعمتونه دا بندن اخلی نعمتونه دا بندن اخلی او دا قانون دی چه آجل الشر عقوبت البغی چه اللہ رب العزت دا کم گناه سزا زر ورکی فاغه ده کمدنو ده ظلم سزا ده ده اللہ ضرور دی اراده کم ونا جلوم الوارثین او کم دیل را پاتی پا ملکی ونا مکن لهم فی الارد ونا مکن که اشاره ده صرف دانه صرف دانه چه مظلوم میرا پاس و ظالم دی سکون ختمم او بس دیا پا مظلومم ختم کم نه ونا مکن لهم فی الارد دی زایون پس مکا که دیل قدرت ورکوم وانو مکین اللہم فی الارد او زی ورکوم دیل را قدرت ورکوم دیل را بزماع کی دی وپاتکم ومن باب الاشاره اشاره دادا چه دا نفس فرعونیت دایی پر روح باننی یا رس پی اللہ دا روح نمبر راولی نو دا فرعون لشکر چه نفس فرعون دی نو دا فرعون لشکر چه کس تخری او در روح لشکر کامیاب شی او بنده ده که کمدنو آغا محبت الهی او شوق الهی نصیب شی صفات ده نفس جنود فرعون آغا شکست اخری او جنود الله چی دی آغا کامیاب شی صفات در روح جنود الله دی آغا ده کمدنو کامیاب شی خو محنت ضروری ده وانوریا فرعون و آمان او خیمه فرعون و آمان او لخکر دی دوارو تا من هم د دین آغا چه دی دی احتیاط کو او دی یاری دل دا اجمال دا واقعو تفصیل کی پاو غینا الی موسیٰ فرعون ما شمان وجل دا دی دا پارا چه بدی بنی اسرائیلو کې سوک انقلابی شخصیت پیدا نشی چه آغای بنی اسرائیل جمع کی متفقی کی متحدی کی متفق و متحد کی او فما بانی چڑھائیو نکی فما چڑھائیو نکی دی وجنه والالکان وجل چه دی که افرادی قوت سیوانی شیعو او دویم انقلابی شخص پک پیدا نشی دوا او دریم مرعوب شی دی چه دا دلی وزوی خما شما نم نپریدی نمونگ بسویو نم مرعوب شی او دی ویریگی ویریگی ما شومان وجل الله رب العزت بندوبست کو چې الله رب العزت چې دا لاسا انقلاب را اوستو هغه په فرعون باندې لوي کو الله رب العزت څنګه بندوبست کوي حيله فرعون زي افسان ابود حيله فرعون زي افسان ابود درب بستا دشمنان در خان ابود به فرعون تدبیرونه ټول ناکامو حیله فرعون زی افسانه بود در به بستا دشمنان در خانه بود وره تاړلو او دشمنی په کور کې ځان سره بند کړو یعنی د چانه چې سړې ورسګي او شپې بار ناروانی ور باندې هغه ځان سره دلته کین فرعون ور بند کړو د دې د وجنه چې څوک ما په سدن نره نشي خو اکا کس چه ده چانه بند کرو اغیدان سر پا بالخ کینولو اغیدان سر کینولو اللہ بی پتا بیلو یون پتا خوگا بی گردائی سور کرو پی واغ اینا الہم موسیٰ او زڑکی مواچول مرد موسیٰ لرا الہامو زڑکی مواچول مرد موسیٰ لرا شپای ولور کوام فیضا خیبتی علی چکل ده خطر مخصوص اکڑاو یری ده پتا باندی نو کېګ د دلار دریاب کې ارتاول وانم کو موسی دی پیغمبر دی فالقی فی الیم نو کېګ د دلار دریاب کې ولا تخافی یریګما د غرقې دلونا چې اسنه چې ډوب شي ولا تازنی غم کو د جدای دا موه چې دی برانه جدا شي وعدای اول ان را دوه لیک یقینا واپس کوم بدلارا یقینا واپس کوم کې اندلارا تا تا دے وزرا واپس کوم وجائلو من المرسلین او گرزون کے اندلارا دے پیغمبرانونا دے تبزو و یکوما او زنبالوی شخصیت جوڑم فرعون پس بیرا لیم فالتا قطعو آل فرعون نوچت کدلارا فرعون والاو اگا سن کے وڑو وڑو جوڑ دو سن نا چکم لختے فرعون کر جدا شو کون شو جدا شو تور سندگ سیده پا غیل آره راش کتاو دیگیو خور غریب زان لخپاو چه دا سوشوا سیده غیل کرا لاره لیا کونا چه نتیجه راشی لان دا عقبت تی فالتا قطعو آل فرعون اوچت کدر آرار اوچت کدر آرار دا فرعون والاو آلتا چه کم عملاو چه نتیجه راشی چه شیده دای دشمن او غم چه غم زکووی چه دی بوی چه ارمان چه پاورو کوالی که نمر کرده نو خواه آنگا تیم پسی بخپایی گیا لیا کون الام آدوان و حزنام یقیناً فرعون او هامان او لکر دی دواره داو غرد گنانگار کانو خاتین لوی مجرمانو وقالت امرات فرعون فرعون وی وجنوی ویخکار خبر دا چه دا بنی اسرائیلی ماشوم دی خوچا ته کم دنو د قتل د وجنا سین ته سکړه ده ورځواله ده بسرا لګه هغه ده دا ټیک بنی اسرائیل نه وجنه آسیه بی بی د فرعون خزاوا هغه وته سوزان لري کار کتل بس ما شومانو په شوه غل کینه لو شرمېګ نه فرعون خو پهلوان نه کنه من آ پهلوانم کې مچ مړ کونم سارو پایز در خاکش خړ پړ کونم دې مچانو ته بيدار ما شومانو ته نو ماشومان وجل اغیو توی وقالت امرات فرعون پوې خزه د فرعون سړواله سترګې سترګو زما اوستا زما اوستا د سترګو سړواله وي ځنې تاریخ والکی فرعون وته وي ویلاکی لالی ستا به د سترګو سړواله یې زمانه دی ستا به یې زمانه دی خوشوم د کشان دی د هغې شو د فرعون نه شو د فرعون نه شو هغه د کمدنو مسلمان اسوا ایمان راوړو لا تقتلوا مولنه دلرا لا تقتلوا مولنه دلرا کې دی چې الله په موږ لا فائدہ راکړي الله په ولا ورکړه او نه تاخذ ولدا یا جوړ کو چې کوم دنو موږ دلرا یو نائب او دوی پویدل نه چې دا سوق کې وسري په نتیجه نه پویدل دې په لاره مور حالات بل شانته واسباب وحاد ام موسیٰ فارغا او شو زلو دمور د موسیٰ علیہ السلام فارغا دک دغمنا نو من الازداد نور سن خالیو او د موسیٰ غمو پکی د ار سن خالیو خو صرف چه کمدنو بچه ستا بے قتل نوی موسیٰ بچه ستا بگو انو ار سکی بوتا موسیٰ کاری د ار سکی نور الان سن خالی فارغا عن كل هم الا هم موسى ده هر غم نه خالی سوا غم د موسا نه ام موسا شز گندنو زړه د مور د موسا دغ د غم نه یا خالیدار غم نه سوا غم د موسا نه ان کادت لتبدی به مور چرته دومره صبر کول شي مور والله رب العزت ولا زړه صبر کړل نه کاری بابا یقینا نيز دیوا لا تبدي به چې دې ته کندنو خار کړل دا خبره حکمان وکړل کړل سره دې لتكون من المؤمنين چې شي دا یقین کوم کنا وقالت لاختي قصي او وی خور دته موسی عليه السلام خور تا ور روانه شو بده پسې فبصرت به نو قتل دته انجونو بین د طرفنا قوم لا شرون او دین په دې دل شدای خور دا هغه دې سارانی ټولما کله به خشاک باندې کله به سارانی باندې کړ او غری غری به غلی غلی به سندک ته سکو قاتل شدای روان دی روان دی تماشا به کول او سره بلګا لګتلا او کله خشاک راغسته کله سارانی راغسته دا به چې کندنه ټولول په حرام ناله المرازه قدرتی خبره وی بندوبستونه د الله په دې سکنه پويږي موسی عليه السلام چې هغه اوچت کو صندوق کې خيستا معشوم پروت ده چې کول خيستا پیغمبر معشوم اصل معشوم خوږي زګه شیخ الحدیث ابراهیم الله تعالی فرمایل وای د ګناګار سترګې په نیوی لګیدلی د ګناګار په خپل ګناګار نی او د ګناګار سترګې په کمې لګیدلی نو چې وته ګورنه خوان کوي معشوم اریو معشوم دا کشان ته غیب فرمایل چې د سپرلی غټایي لومبای چې راوخیږي نو قتل ډې رمضان کوي رستو بیا ډېر خوند کوي وې دا وځي چې دی باندې اول د ګناګارو نظر کم لګېدلې چې بیا به د ګناګارو نظر ولګي نو خوند دې شي ختم شي خوند دې ختم شي نو معصوم قدرتی خوند کوي او بیا چې پیغمبري او بیا چې الله دې تبارک و تعالی دې لچوال کوي تو علیکم محبتن ناغه سره وسکه ما چې یو کو ته سم کوله ماشوم پروت ته دا سکول سترګې غړای او دغه هله وی دی به وګړي دی به وګړي د پایو بندوبس چا پیډر را په مخې کړه غلې پیډر ولړلې چا چې کندنو سوخه درا او سر چلی دې پښته دا ولا موزه موسی علی سلام دې راځي دې خلې تک کټرا کټړې وا بالکل نه نه خپل مور پاین نه راو بل چا پاین سندار چي بل چاپای نسکم دانی سے اجڑاتا ہے ور تکڑی دی پا یو سا جاڑی پھر غولی دی خوب ایسے پا یو سا جاڑی ہوا ادی داوی چور رہے معصوم ہو گئی سب اندبستو لوکے علوے پی در والا ناڑی علوے داوی روکے چستی والا خلقی ہوکے سوک یو سکے سوک بل سکے دا غو بل لے پھر غون کر رخز روانی دی چی چل لے علی آنگی پور کر معصوم دے رخز پائشتے علی غرہ والی علی غ دا خوزو لدل روان دی دا موسیٰ علیہ السلام کور پو کم رانا خیر خود دی سی چل دی دا معشوم دی دیر چاہتے نا دیو چڑھاتے ورطا کری دی او خوبل دی هغه ما ته یو خزه معلومه دومره نیکه خزه ده او چې کوم ماشوم زمونږ په چم کې د چا خوا نالي او چې هغه خوا ته واچوي که نه پس ماشوم ته لاړې داسې سینالي څه نیکه غونته کېده قدرتي او هغه ته څنګهنو ځنې غېږه ډېره بختوره دي چې څنګه ورته ماشوم لاړ شي بس وي نبي علیه السلام سره به چې څنګه ماشوم لاړ نو بس قلار به قلار به بالکل او ځنې ماشوم به بمتیا زوی مو کړې خال شیخ ته وایي چې دا ماشومان چې کوم ځای مطمئن شي هغه دی فشار راپرېږدي چې ښه مطمئن شي چې هره کار برابر دی فشار راپرېږدي نو هغه چې کوم دی نو او د موسی علیه هغې ورته دکه خبره وکړه هغې ورته وویل لکه نه رایوله خو یې زه ورپسې خصوه که راشي او دوره پردانا کله چا کله ځي نه خو زه لړه به شمه نو مور ته یې وې چل دغه شانتې دی چل دغه شانتې دی ته زه ځم زه چا کار نه ځم اوس داسې وله خدای دې زړه فنکار کې واچوه که دا بله ښځه وایي ښه شکر شکر مړ په منډه به راغله چلر م نو راغستې هغه دکه شانتې وي زه نه ځم فرعون ورپسې قاصد راولېږو وي د باچا ور سره کار دی راشه وي چې د باچا ما سره کار دی ما پسې دې راشي د باچا کار دی ولې زه د باچا په خورمه زه نه ځم چاغه ویلې هله مې فرعون په خپله موسا راوایل تو سورې پې که نه سورې پې نه کړو سورې موسا علیه السلام پې سورلي شروع کړه شاو وي دی مونږ له هغه کې هغې ورته وایي زه دومره وزګاره نه یم د دومره وزګاره نه یمه چې زه چې کوم نه تاله ماشومان تاله زه به هلته درځم او دله به تی ورکوم او بیا به دلته راځم که دلته ما سره پرېږدي نو زه به یې دله لوی کړم او بله خبره دا هم ده د دې ماشوم خرچه او دغسې حساب کتاب کېږي هغه یې ورته وایي روزي نه هر څه به مو خوره کړو هغه به راځي دی اوس وایي وین قیله که سوال وارد شي چې موسی علیه الصلات والسلام مور خپل بچي له پای ورکوي او خپل بچي له چې څوک پای ورکوي نو په هغې خو پیسې اخیستل حرام دي اجرت اخیستل حرام دي او دوی ولې چې کوم دنه د فرعون نه پیسې اخیستې دې فرعون چې دا ماشومان وژل دغه ځای خو د سوال نه وارده ډېر دی له وارده دا دا به پښتنو خبره هندوکونه د وال غواړي دا خو مال موزي خور دی غادي خبره ختمه وه دې کې ته اوس څه کیسه کوې چې دا په کیسه دغه دی فرعون هغه دوی له هر رنګه راول چې څه چل و سره کور وبوله وحرمنا علی المراضع من قبل بند مې کړل په ده باندې دا حرمت تکویني دی نو د دې وجې نه ما معنه وکړه بندول حرمت تشریعي نه دی ماشوم دی که نه وحرمنا علی المراضع بند مې کړل په ده باندې تیونه من قبل مخکې د مور د تی نه او مخکې د مور د سینې نه فقالت نو ویل دې خور ایا خبر کوم تاسو لرا په یو کوروالو باندې چې پالی به دل رستاسو دپاره او دی د دې ماشوم دپاره خیر خوا به ومي خیال به ساتي نو واپس مې که دلرا واده پوره شوه که نه اولنی واده پوره شوه ان ارادوه واپس مې که دلرا الی امی مور ته کی تکرره نو د دې دپاره چې سړی چې سترګې د دې سړه چې سترګه د دې معنه مه کوه چې سترګې سړه شي یو به ګرمه یو به سړی دا غاجزان پوئیگی نا ویصافا حبیدی نبی علیہ السلام پا یو لاس مصافا هاو کرا غاجزان پوئیگی نا پا یو لاس پا کی کم دیلی صافا حبیدی نبی علیہ السلام پا لاس مصافا هاو کرا پا لاس باننی لکه دل تتقر رائی نوها دا قانون دارا بای چکم اندامونا پا بدن کی دو دی دا غیر پارا دا مفرد تک استعمالی گی لکه المسلمون من لسانی گی وایدی نو تبا سوئی چه دو لاسه که پا برک که سو کلاور که نو خیر ده که پا دیست که یدیگی ویلی ده یدهی ده نده ویلی یدهی نده ویلی داده کم دهنو صاف حبیه ده ها پلا نو گوری چه وکف کی بین کفی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زمات لاس ده نبی علیہ السلام ده لاسونو ترمیان زو نو آغا ده که نو گوری نو مصافه بلی یدهن ده نیلویس ابراهیم اللہ تعالی بی یو رساله لیکلی ده دا غینوم ده اظهار الزین فی المصافحه بالیدین تا سره چې کوم رسائل نیوی پراتی دي کور پای کې شته خو پیر سره وګورئ نور هغه نو ګورئ ځکه چې آپ فیسبوک کې شته نه و ولیکن تقر را اینوا دری دا پارا چه سڑی سستر که دی ولا تازن او غم مکو ولا تازن او غم اونکی ولی تعلما او یقینو کی دا چه یقینن لوز دا اللہ بلکل رشتی آو ولیکن نا کرم لا عالمون خوزیاد دخل کنو پوئی گی ناو پتلی کی زرغنی و پتلی کی غم زرغنو کنا دیوی چه وعده او کنا چه اسلام بگتی کم نبی خونا داکنا دا سر کرکت میشتی چه بس دو او رتیر شو او بوی گتو وی نگتو دا سستا کرکت میش کنا دی چه تاو گتو دا خور دنیا کل لی او سالیم دنیا انخلاف دی دا تی پیوزل تا کئی محنت کا وقفل او یقینو کا ولیکن نا کرم لا عالمون زیاد دخل کو نه پوئیږي نه او د ظالم ظاهری کامیابی ته ګوري ظاهری کامیابی ته ظاهر باندې مدو کوي پهلا ما بلغا شدو هر کا پاو کې د دوی می وادي د پوره کولو تنظیم دوی ما د سو وجایلو منل مرسلی پیغمبر کوم ناول کار کوي چې موسی کی صلاحیت کو د پیغمبرای دنه به صلاحیت تو د پیغمبره صلاحیت څنګه ظالم فرعون او مظلومان بنی اسرائیل د الکوالی د وختونه په موسی کې دا طلبو او د مظلوم د امرسته په دغه پراته وا کړي د یوسو واقعونه ډایرک پته لګي چې موسی علیه السلام چې کوم دنو په هغه کې دا استعداد پروتو چې د مظلوم مرستو کی او ظالمانه حکومت ختم کی خو تربیت خو پکارو او قانون ولسو پکارو ماغیل الله رب العزت بندوبس کو نو خکارکی د موسی علیہ السلام محبت د مظلوم سره او د مظلوم د مرست محبت آخ کارکی بنی اسرائیلو یهودو انبیاء بندنام کریو نو دای دا سه کارکلو لکه فرعون موسی علیہ السلام چی اجرتی قاتلی وجرتی قاتلی قرآن کریم یو دا کی چه دا انبیاء صفائی بیانی پا عرض ہے کی چه کم دا کی یهودو انبیاء بدنام کری دی او دا غین اکتران جوڑ کری دی یو وجرتی قاتلان نو قرآن اغاق کارا کی چه او گورا حقیقت سنگر او تا تیسا جوڑ کری دی نو یو داوا او دویم یو عجیب بندوبست کی چه موسیٰ چرتا دا یو نیک سڑی پا صحبت کی پاتی شی او دارنگ موسیٰ آغا دا خلقو دا جمع کولو چلز دا کی وزا دا فرعون کرنکی دا زکا دا فرعون کور آغا تک تا شاہی وو دے غلامین اللہو ساتو چه موسیٰ غلامین زندگی تیرا نکی دا غلامین اللہو ساتو فرعون کرلویشو خو اوس کدے نور وقت دلتا تیرای نواز تینا چه دا دی اخلاق والی من نیک تربیت کے پکار دے او بل چې دلته نظم جوړولو ته خلکو در جمع کول چل ځکی چې دا په سن طریقې سره کیږي دا فرعون ترونه کېدو که سبق لای لګو په ویزه باندې فکروم دي که په ویزه لګو سبق لا نو موسی به سفر کړو خوشاهانه سفر وکړو ته کله خوشاهزاده ای صاحب نو دا سفر د لا کوکا کو خبر شوه نو او التا بدته کمنو د مزدورانو ژوندۍ ته راکړي نو دبا د شاهزادګانو زندگی تیر کړی و د سره او بیا د ملګرو او د کشرانو احساس کو سره کېدو نه والله غیبی بندوبست کو چې داسې طریقې سره دی لاړ شي چې وتښتي چې د سره بیا هم بند غمي هر دی ورسره شي غم د سفر سخت تیر کی اول ته یو نیک سړی په صحبت کې وسته کی تیر کی او ورسره ګډي او بيزي و سره چې د نظم او نسق چل سکی زده کی مې بیا به په روان په سره ولګي دا بندوبست وجایلو من المرسلین دوی می وادی پورا کولو تا یو غیبی انتظام نی او دا موسیٰ دا مظلومانو سرم رستم خارتی ولما بلغا شد دو پاک چورستید دیخ پلی زوانه تا او برابر شو یعنی اقل قوت برابر شو ورمی کدر را دانشو خیار تیا وائل منو پویا او دک کرنگی بدلور کم نیکانو تا ودخل المدینه او دن نشر خار تا علاهین غفلت قانون داوی چه دا بادشاهان و وزیران و کورون چیوی نا دا بازار نیو طرف تیوی کالونه جوړ کړی سرکاري کالونه هغه د شهر د شور او شغبنا یو طرف کوي دغه شان د کورونو د وزیرانو د فرعونو دا یو طرف تو بازار چې شهر شو دا یو طرف تو بل طرف نو موسی چکر لراغې بازار ته ګوري حالات معلومی چې څنګه تللی څه کېږي او څه نه کېږي په زړه کې د مظلومانو مرسته ده او د مظلوم محبت دی چې وی قتل دو کسان یو بنی اسرائیل او بل چې کم دینو قبطي یو بل سره نښتي دي خبره کوي ورته وایي دا اوړه دا پنډ اوچت کړه هغو ته یې 100 روپۍ بره کړي 100 روپۍ ته شي ته زموږ کنډر کې اوسېږي تا زموږ په ملک کې اوسېږي د روپۍ دې څه شي شابه اوړه هغو ته یې نوې اسې نورو داراسې چاویلي دي مزدوري کوم مزدوري به راکوي پیسې دې کې د یو بل سره نښتل موسی علیه السلام ته معاشره راغې څه چلی لکه مه کوئ دا چللی هغه قبطي په هغه کې خو غرور دی تکبر دی هغه ته یې لرې شه دا تا د خبر نه دا داسې وړ دی دی لوی شوي دي اوس موږ ته نیغ نیغ کېږي هغه ته یې لکه خبره مبره مه کو بیا چې کوم دنو خبره کوي موسی پوهه کوي او دی پوهه کېږي نه نو اخیر یې پوهه کړه لور سوکي والا ورکو نو سوکي والا ورکو فدخل المدینه آدن نشو دی ښار ته الا عین غفلت من اهلیا فاد غفلت په وخت کې من اهلیا ده اوسېدونکو د هغې نه غرمې ټایم و عام آمد و رفت بند و فوجد فیها رجلین بیا یې موندل په دې کې دوه کسان چې جنګ یې کو دا یو من شیاطی د قام د موسی علیه السلام نه و او دا بل د دشمن د ده نه و فاستغاثه الذی نو مدد غوښته د ده نه هغه کس چې د ده د قبیلې و او د ده د خاندانو په بدله په مقابله د هغه کس کې چې د ده دشمن و فوقذه موسی نو سوک ورکړه لره موسی علیه السلام ظلم یې دفع کو او عام طور په سوک باندې سوک مړیږي نه خو د صاحبو کونه کې نیولی نو فوقذه موسی فقضا علیه فیصله وکړه په ده باندې وی موسی علیه السلام هذا من عمل الشیطان یو معنا هذا دا جنګ کول دې دواړو دا عمل د شیطان دا شیطانی اثر دا دواړو دا جنګ کول دې ته خبر ورسول چې سړی په څه شو لدی دوارو هازا یعنی التقاتل والاقتتال لدی دوارو دا جنگ کول من شیاطی من عمل الشیطان دویم هازا من عمل الشیطان دا سوک دی حد تر سیدل دا شیطانی اثرت ما خود دیل نو کرے ما دیل نو کرے دا نسبت دلالت پا دی باننے کی چی دا موسیٰ علیہ صلات و سلام دا وجل و ارادہ نو دا وجل و اراده نو درین حادا دا مردار شوه من جند شیطان دا چه کمدنو لخ کری دا فرعونو دا دا فرعون لخ کری او دا چه کمدنو لوی افسر رو دا فرعون لوی افسر رو دا موسیٰ علیہ السلام تا پتوله که دا چه دا خوش کمدنو دیر لوی چیز دا وزیر دا او یا چه کمدنو دا فرعون خیلاس دا هندو ادو مظل مبین یقینا دار دشمن غلطون کے صاف قال ربی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا بندگی اظہار کی اللہ تا دا بخنا چه غواری دا تعبد دے تعبد بخنا غواری دا عبادت تے دویم حسنات الابرار سیئات المقربین شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے ویرده مطلب داسی لکه یو طالبی آغا در استاز دیر خدمتگاری خدمت کئی او حاضری لگئی عرص برابری نو آغا چه سبق لاد شی لڑ شی لڑ شی نو آغا بل طالبی آغا پینڈال والے بس سبق کوئی نور اتا سرسکار نہیں پینڈال کے ناستی بس نازاد چا سر لاس ما سن ملاوی و بس پل کاری کی نو شپگ می آشتی پس دوار راشی نو دی یو سر دا چه کم پیندال والا دی دت استاز ولی که پا خیر خیراتون دا خدای بنده دا دیر دیر منن چه مون دی دا سیاد کن اللہ تا دیر خوشا لکی و دی بل ترسیو گورو نمختی واری مختوال وزیو شپان ناشتے پاس رالے تھی تا رات لوٹے مو وزیو یو کار کردے دوار اس وقت ناشتے پاس رالے تھی خواہیو تو ہوئی جسا دیر رہے سان داغا آغا نیکی شوا حسانا شوا او دے بلا سیئی اشوا آغا یو شید یو حسانا شوا دے بل سشوا سیئی اشوا زکر آئیو چی کندنو دو استاد خاصو خادمو نو دل زرزر خبر اغسطل پکارو او دے چی کندنو شپگ میشتی پس راگے کال پس راگے نو آغد پار آغا شپگ میشتی را تل غلطی ہو گردی دارا او دا آغا بل آغد پار حسانا ہو گردی دارا بیر ریر مانان اللہ نے خوشحال کیا نو یو سیز وزدان دا عمل چی دا تعدیبی کو خلاصے کو خلاصے کو او دا بل چانے ہو عام سڑی نا لگے دلوے بیس خبرہ نوا دا خلاصی خبرہ و خلاصی کی گی دا وشانتی دا با حسنہ وا از موسیٰ علیہ السلام اگر سیئی ای صاحب شوا چی تال خدا سے تیز سکنو پا کر گنا ناغا اگر سیئی ای صاحب شوا لذکر حسنات الابرار سیئیات المقرمی درہم ادادا چی دا لغوی خبر دا لغوی ظلمتوم لغوی دے فغفرم لغوی دے استلاحی نلی وربا می یقینا ما کمیو کد خپل ځان کمی میو کو خود کمدنو پا شایی کور کے اسیده ما خپل امن می خراب کو خود سے کمدنو 302 کی چالان شم اشتیاری مجرم شم پیس بوکو کم ور کرو اخبار دیم ور کرو چه کم جای موساولی دا گرفتار کرو دانجن شو داوز ما خپل کمیو کو امن می دان لکم کو فغفر لی اس ربانی پردوا چو نو دوالا لگو بی دی اللہ پہ پردوا چولا درے مدادا شبہ زادا اللہ دا موسیٰ خپلا معاملہ دا تبکی گوتے مواہا موسیٰ باندہ دے اللہ اللہ دے موسیٰ با رب بین دی ظلم تو ہوئی او اللہ با ہوتا ہوئی چھ ما معاف کری دا خدا با زماستا ظلم تو ہم نوی خدا با زماستا مغفرت ہم نوی دا ارچہ خپل مناسب ظلمی او دا ارچہ خپل مناسب مغفرتی هر چا خپل مناسبی په دې باندې عام خلک کې اس کولې نشي ورب مې یقینا کمه مې وکړ خپل ځان نو ماف مې کا نو ماف کا الله دلارا یقینا هغه الله رې بخنه کوم چې مې ربان قال رب بما انعمت علي سلورم امر چې ظالمانو مدد مکو موسی عليه الصلاه والسلام ته پته لګیدا چې الله لوی احسان دې باندې وکړو یو چه ده لات نمی سڑه وجله ده نو سعی سڑه نو وجله ده داخو ما پس پتاولو جا حولی دیوزی ہو شیخ حگندو داو لاللہ لو احسان کرده شکر ده چه سعی سعی سلی او بین اللہ رب برزد پرده ده ربانیم سکرده اچاولی ده ارحاسات کی الہامات کی جه قبل النبوت پیغمبر ولیوی ناغت از رکی اللہ واچاول چه سشته نمس خیر خیریت ته نموسیٰ تبیاروی چو گره بیاندو ده مجرمان امداد نکم دک کشان تی وزت کمدن ده مظلومان امرست نکم دا میشن زمان ده زبا چلاوم دا میشن بزا چلاوم خدا اللہ رب العزت دا سه دور کی پا دا سه زائی کی دا چه کم موسیٰ علیہ صلات و سلام تارگیت کلن کو دا دا اللہ خوخ نو دا طریقہ دا اللہ نو چه پا دی دور کی دا انداز چه کمدن نو پکار موسیٰ علیہ صلات و سلام لے مخبادل کو چاول انقلاب طریقہ زگا بے پاغ طریقہ راولا پاغ طریقہ قال رب بمانم تالیا نویوال ورب امین ندیو جنا چہستان لکو ما باندی فلن اکونا زہیرہ للمجرمین بلکل نکیگم ازو نبکیگم زو مددگار دپار دا مجرمانو او دا سوالم دے لاللانا وادون دا سوالم دے چی یا اللہ زماد اللہ سے چرتا دا مجرم مددو نکی چیزا میں شم رست کم چیزا مجلوم کم فازبان ساری که بخار کی ریدون کے انتظاری کاؤ چیزا کم طرف نبسوک پسوی خبری کی دی خبر خوبک لگیار غرب کی شروع وکنا چیزا چل کی گی موسیٰ علیہ السلام ازا خبرون سا خوک دی چیزا سوک سوی چیزا کتل دوڑا پرونے بیان خطرے فیضا اللہ دستان سرگو فیضا ناسا پای کیا کب چیزا مدد گوختے ہو دن پرون اگر ہم باڑے والے یا سترغو چگی والدتا قالا لہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کلا غلطی جوڑستا کاری ہنکا لغوی و مبین یقینا تا غلطی کون کے خارائے پرون دی من انخط و انبیان خطے فلمان ارادا دا دی جنسو طریقہ کاری چې یو ځل چې کمندنو چرته یو واقع وشي او داغي داغه چې کمندنو پاتونه لګي پاتونه لګي هغه بل ځای کې بل رز فرضي طریقې سره په هغه ځای کې یو گیم جوړ کی چې دې ځل مو شوکرا دي هغه باندې کسان معلومه هغه باندې چې کمندنو کسان معلومه مدام کې دې شي چې دا فرضي گیم جوړ کړو شنن د دې بنی اسرائیلی مدد له شوکرا دي دک سړې او سره فرضي لګیا شي ورا بل چې دې بنی اسرائیلی مدد له شوکرا دي چې پرون چې کمندنو د دم راستا چا کړو فلما نرادا کله چې را ده وکړه چې حمله وکړي گزار ورکیا کس لړه چې دشمن دې دواړو دې قال ان ویل اے موسی ته را ده کای چې ما مړ کې لکه چې مړ کړه دیو خپل ملګری د خپل نه وری وځي کما قتل ده نفسه ملامس لکه چې وجل دیو باندې پرون ان تريدو ته را ده نه کای الا ان تكون جبارا فی الارض مگر ششیتو ځان چې ته اونګه بزما کی او ته اراده نه کوي چې شهید جوړه کوم کو نام جوړه خدا سي نه وجا رجل من اقصى المدينه دا اوس فرعون پارلیمنت ته خبر رااله پارلیمنت ته څنګه خبر رااله صحیح ده نه هلته خبرې شروع شوې بس وی چې دا به ما حمله ونو انتظار مخور انتظار نکول شوت کوي اړارو شو چې مړی دی اړارو شو آلتا پا آغا اسملای که کس ناستو آغا موسیٰ علیہ السلام نروت راغ رامن دیکھلے اخپی و باس اخپی نو رب کنیشتے آڑا ریکڑن چو وجنی ہے بزر خیرخوائن یرول لنیم راگلے خیرخوائن راگلے خوبا سوزا موسیٰ علیہ السلام ووت وجا رجل من اقصى المدینہ مامون الرشید د یو عالم د قتل فیصله وکړه نغمه عالم وی شورتا اور پسې لګلا وی ورسه ویني وی مړی کی نو یو د هغه دربار کس هغه د دربار سر ته وخوتو او الته چې کمونو چلا کړه د عالم کور طرف ته مخ کو آواز یو کو او یا موسی یا موسی اغالم ملګرو ته ویلم چرتا ویول ویلا بار आवाज کی چې یا موسی ان الملائکه تمیرون لك ان ور پسې یا پزواما دا زما خلاف مشوره کی هغه غزنه و صوفی کرام ذکر کوي چې کله الله رب العزت اراده وکي چې یو بنده ځان لکول غواړي چې دا بنده زماشي دا بنده زماشي او د دو زړه نه غیر بالکل وزي الله رب العزت په یو سخت واقعې کې گرفتار کی په یو سخت امر کې په سخت واقعې کې سږي گرفتار کی چې د دو زړه د غیر الله نه بالکل خالی شي او صرف زماشي صرف چې کمندو زماشي الله رب العزت موسی ځان لکاو موسی ځان لکاو الله رب العزت په یو واقع کې گرفتار کو چې موسی د یار سره چې کمندونو د شاهي دربار نه لاړ شي او صرف څه شي زمایش ما طرف ته توجه راشي دا الله رب العزت ته رسیدو یو طریقې چې کله امتحان راغې دا موایا د ګستار روحاني تربیت ته الله رب العزت ځان طرف ته راولي وجا رجل اوراغ یو سړی من اقصی المدینه نلری طرف د خارنا یا سا چې منډه واهلا کوشش کو ډیر چې موسی بچي قال ان ویل یا موسی ان الملا یقینا سرداران مشوره کړی وستا خلاف یا تمیرون بک مشوره کوي ستا خلاف لیقتلوکا تا چې وجنی سالارا نوزا یقینا زما ستا دپاره من الناس د خیر خواهانونه نووت موسی علیہ السلام د دینه ریدون کې چې انتظار کو خاصیا ترکب یعنی کله یو طرف ته ګوري کله بل طرف ته چې کوم طرف ته ورابانه شکر دی والله ته سوال کو پیوارب می نجنی خلاص کمال را من القوم الظالمین نو قوم ظالمنا ظالمان نه الله خلاص کا ولما توجهت القامدين فاغوا كي مخيكو موسى عليه السلام طرف مدين باني قال ان ويل اسى ربي يقينا سرب زما ايهديني سواء السبيل سبب كما روان بكما را پسما لار باني يعني دان سي معلومي كي چه مصر حدود سشو ختم شو او زج کمدنو پا آمن شم نو امید ده و یقین ده چه اللہ رب رزت و مدامن پلار روان کی او بچ پرند فرعون نا نو چه ورغ مدین تا ولما ورد ما مدین پا وقتی چه ورد داخل شو ورگر شده قبود مدین بانی وجد علیه نو بیای مند پدی بانی یا وڈل ده خلکونا یس کون چه غیو بور کولی خلوصار بولارا وجد من دونی ممراتین تزودان اوی مندلی آخوار دینا دو جنکای تزودان چغی پس کول پل ساروی رستو کول چو رستو شی حالیمان ذکر کئی چغی نو غختلا چه زمان ساروی دی دو دشمنان و سارو سرگرد شی نی غختلا چه زمان ساروی دو دشمنان و دو اغیار و سارو سرگرد شی دو کداد نیک سڑی بی بیان لونوی انیک سری ورګانه وی او هغه ساروی راوستي او داخله کې خلاف خلک خلاف ما غي نو غختل دا خبره چې زمونږ مال مویشي ساروی د کافرو د سارو سره اختلاط راشي انن وسره د خوځو اختلاط کی د خوځو سره اختلاط کی هغه وسره د سارو اختلاط جایز نه ګڼو آدی و سر ساروی اختلاط دار سے اختلاط کی موسیٰ علیہ السلام چدا معاملو لیدا پی ما خط بکو ما ولی چا چل لے تا سولی او بنوار کوئی چدا ساروی رستو کوئی دا سی آغی و تاوی لا نسقی منگا او بنوار کو خپل سارو لرا نو بکو ساروی خپل حتی تردی پوری اس درر ریاو چا واپس چی داش پن کیان دید دیو او بو خوانا واپس چی سڑی دی او بد خاری چه خزی پا کی اولادی چه دی یا پا لڑشی بس دیو منگو بورکو حد تایو زیر ریا سکتر آلا دی موسیٰ علیہ السلام زین کی سوال لگئی چه تاسو دم را پردنا کی بیاد کور روزی سلا روزی بیاد سلا ناغی جواب ورکو وابونا شیخ کبیر زمان بابا بودا دی دیر بودا دی آغا پا خپل ساروی را استل نشی او زمان گارورشتا دینا رور زمنگا نشتے وابونا شیخن کبیر او بابا زمنگ چدے ناغر شیخن کبیر بڑا دیر فسقالا اوما نویس او بے ورکلی دید پارا دی سارو لے او بے ورکلی موسیٰ علیہ السلام اغبو کراوی استلا خلق ورطاو کڑا موسیٰ علیہ السلام یوازی باندی راوی استا آز دی ساروی او بکڑل او موسیٰ علیہ السلام یو طرف تشو ثم تولى بياوا موسى عليه السلام لدينا الى ظل سوري طرفا سوره دي سفر کړه او ډیر څه کمنو ستړې شوې دي ډیر څه شوې دي چې موسى عليه السلام په دې سفر کې ستیر شي حافظ شیرازی ذکر کړی دی چې څنګه مخفل دیوان شروع کړي بشوی تاریخ به می موج بغیر دابه چونی ساحل کجا دانند حاله ما سبکساران ساحل هم شب تاریک بی میں موج گرد آبے چونی سائل تو رشپا دے چپو خطری او غلائی چے کمدنو حلاکون کی غلائی کجا دانن دا حالی ما سبکساران ساحل ہا چے کم غاڑی تا خلق ولاڑی پراحت کی اغد دی سفرون نسخ بری دا غشان تی روحانی سفری بی یو عالم محنتو نکڑی بی خوارائی اکڑی بی او خلق چې کمدنو آغا او گوری بیا ور پور خان دی خلق خلق کوئی دا چه کمدنو دتا پتیارا ملو شوی کجا دانند حال ما سبک ساران سائلا خال ربی نوی ویل وربمی انی لمان زلتا یقینن دا چه کم زیمات پارد آغا سوچی تینازل ایماتا سفایدان حقیقت محتاج ایمان اللہ محتاج ہے اوگو فجاتو یداو ما نرالا چکم دنو دتا یوز دی دوارو خلاف معمول دی لگ وقتی لاره لگه وقتی لاره لی بابا تی تپوسو کو آغای و تا کیسا اکڑا آغای و تای چه ورشی ناشنا ملمو خورای ولی کنا ناشنا ملمو رای ولی نو آغا ور بسرالا و ایراسا خود تنشی علا استحیاء قرآن دا آغی جنه دا تک صفت کی دا آغی جنه دا تک قرآن صفت کرده تش دانو ای فجاعت و اخدامو یاو ور بسرالا و تایوی چه نبی دوک باباری غوری ور سر قرآن وی تمشی علا استحیاء دا حیاء پا اسوارا و دا حیانا کی جنه دا رفتار نپتا لگی تمشی علا استحیاء معلوم شوا حیا چې دا پاکلمنی چې دا دا د زنانو زیور دی چې دا وی تک د حیا وی او د پردی وی تک د حیا وی او تک د پردی وی تام شی علی استحیا قالت نو یوئل ان ابي يدوك یقینا زما بابا غواړی تعالی را د دې د بارا چې بدل درکې تعالی را چې درکې تعالی را مزدوری داغې تکه تعالی نه چې تاسو موږ له ساري وبکړی دي توې راوړل و موسی عليه السلام وتول چې ان لا ناخذو علی المعروف اجرا موږ په نیکه مزدوری نه غواړو موږ په نیکه مزدوری نه اخلو نمازان لنه کمل کړو هغه جنې وتوي چې موږ خاندان ابراهیمی وو او موږ د میلمدوسو موږ بغیر د دینه ملماله چې کم دنو ځای ورکو ډوډا ورکو نو تراشه مون سره او زما بابا بزرگ دی نیک سړی دی نو دی وته شیخون کبیر ویلو نو موسی علیه صلوات و سلام د نیک سړی د ملاقات په اراده راغی نو مزدورای په اراده نه خو یو نیک سړی د ملاقات په اراده راغی ډیرو تفسیرونو دا د نوم د شعیب علیه صلوات و سلام لیکلی د شعیب علیہ السلام مولانا ذو الرحمن سے عربی رحمہ اللہ تعالی قصص القرآن کی اغوی چې دا خبره تاریخی نقطه نظر سره صحیح نه معلومیږي بازای اول نیک بزرگو نبیو یا غیر نبیو خدا دې کمنو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام څخرو کو شعیب علیہ السلام شي په تاریخی نظر سره یې هغه ټیک نه وي فلم ما جاو فاو کی چراغ د خواله وقت صالح القصص او ایک رضا تا بیان چه دا غشان دا غشان چل شده ده نای نیک بندو تو یریگ ما نجاو تا من القوم ظالمین خلاص شتا دا قوم ظالمانونا یعنی دل توس دا غد کمدنو نچلیگی دا غد نچلیگی خالت اعداما فرعون مصر و مدین دا چې کمندونو په بارډر باندې په بارډر دی مدین اوس د سعودي علاقه ده سعودي علاقه ده او په دغه ځای سعودي مصر سره بارډر دی نو په نږدې دی یو بل سره او د کلتا د مصر د مصر حکومت نه چلیږي خدای تو به نه چلیږي دا خدای تو د پیرون دور هغه خدای نو صرف د مصر خدای انا ربکم العلی دوم رغت نو وسانی وسانی چې کمندونو په اسلام آباد کې خپل دشمن ولي څوک ته سنې شي ویلې او په حرم کې خپل دشمنو چته د حرم نه امریکا وسانه فرعون چې کمندونو په سالمه دنیا راځ چلی سالمه دنیا دا صرف چې کمندونو په دا کې چلی دا قالت اداما نوویل یو دې یو دې دوارونا یا بت استاجرو وا بابا په مزدورایونی ودلارا بابا په مزدورایونی وا ان خیره من استاجر تلوی قوی الامین یعنی ته د کله نوای چې زه یو مزدور نیو ما یو مزدور نیو ما په دالک مزدورای لړیر خره قدم مزدور دی په مزدورایونی وا استاجرو ان خیره من استاجر تل قوی الامین عمر رضی الله تعالی نو په بیت المال پوخان باندې تیل لگول مالش کولی نو علی رضی اللہ تعالی نو دا سوکتو نو امیر المؤمنین وی دا دی آیات دیر خمیس داکتے چه ان خیر من استاجر تل قوی از منگ مزدور دے وی نا تن نو آیتو وزیرتن غلیاتو وی پتا بدیو لگی ان خیر من استاجر القوی الامین یقینا بهتر هغه چې په مزدور نه وي قوی دې دې د قوت صفات او د قوت او صفات او قوت پته او توا زګه بوکار استوا او ګټه د کوینه لري کړي وا او د امانت پته او د لارې راتلو نه لګیدله چې بالکل خبره و سروم نه کوي خاموشا او ته وای چې زبر نه مخزم تبرانه رستو راوي او ما ته یا په کانی لار خیارات وایا چې داسې تاو شه داسې تاو شه خبره و سروم نه کوي په امانت پته او په دې وجه لګیدلی و شال قوی الامین زوان جنیم په دغه ستلم د ما تاړو کتلین نه یني به ملک سره دی امانت دار دی پوهې او خیار سوکی او تفرس شا کړو یو چې کمدنو ابو بکر او چاغه د امت د پاره د عمر انتخاب کړو زور اور تفرس او دویم او خیار جنه دا و چې دې چې کمدنو تفرس کړو په موسی علی السلام کې چې دا ډیرو خیار دی او ان خیر من استاجر القوی الامین قال ان یرید ان کیا کا اغه ته وای مزدور سو وی دي ځان له زمکومه مزدوری څنګه اني اوریدو ان کې آګه زه اراده کوم چې بني کاذر کم تعال را یو د دې دو جن کو نا هات نه چې دادی الا انت جرنی اسمانه حجاج وبدي شر باندې چې تو مزدور کې ما سره اتیا کلون اتیا سمانه اتکالا اتکالا مزدوری وکه دیو سره شرط کې خدا نه چې ما هارو حضور وقت برا صرفات کی گئی فائد آدمان تاثران فمین اندک او کو پورا کہتا لس نداوام ستار طرف نئی وما اوریدو او زیر آدنکم چو سختیو کم بتاوانی یقینا اوبو امال را کدا اللہ کو خشنیک من السوالی اندنے کانونا قال ذالک بینی و بینک ایم علا جلین قضائتو موسیٰ علیہ السلام والسلام اغد کمدنو فرعون ولا تربیتو کو پنیان ظاہرو بید مشقت برداشت کر سفر او دو مسافرے سفر برداشت کو او دنیک بندہ سرا پنیان ظاہرو باطنو داغی تربیت للا ہم ظاہری نعمتنو او ہم باطنی نعمتنو عالمان ذکر کئی چھ کامل سڑے اغا زمانی او مکانی نوی چې کم سړی د روح کمال طلب کول غواړي هغه زمانی او مکانی نوی یعنی هغه یو زمانی پوریم نوی تړلې چې اخنای کې سبق وام گرمای کې نو وام او پلان کې وخت کې سبق وام په پلان کې وخت کې نو وام او هغه په یو مکان پوریم نوی تړلې چې دې ځای کې وام او دې بل ځای کې نو وام ناغه خپل روحاني کمال ته ګوري او هغه خپل ته کمندو تربیت ته ګوري چه کم زیده در روحانی کمال حاصلی گی نو آغا زیده زی نه در موسم لحاظ کئی او نه چه کمدنو در زی لحاظ کئی نه کم مکانی وی او نه چه کمدنو زمانی وی بلکه آغا چه کم طرف تای اللہ آڑی نو در نرم سٹه وی پا آغا طرف پانی چه کمدنو آوڑی پا آغا طرف آوڑی دویم پده که اشاره ده ده خبری تا چه موسیٰ علیه صلاة و سلام د فرعون نلار دیونیک سړی صحبت لا دیونیک سړی صحبت لا نو پکار دا چې طالب د الله او طالب د حق د نفس اماره نو توختی په طرف چې کمنو د روحانیت باندې پر طرف د روحانیت باندې او توختی اولاد شي او د غلط ملګری نه خملګری خواته لاړ شي خملګری خواته لاړ شي او درې مدادا چه دیده ده مرشد سارا دیر وقت دیر کی مرشد سارا ده خپل مربی و مرشد سارا دیر وقت چه کمدنو تیر کی موسیٰ علیہ السلام لس کاله تیر کردی دی لس کاله چه کمدنو تیر کردی دی او داغه خدمت کی پایی کس سبقونه نوائل داغه چه کمدنو خدمت کی ده مرشد سارا لس کاله چه کمدنو تیر کردی دی و ابراهیم ابن آدم رحمه اللہ تعالی د خپل مرشد لا ولس کاله خشاک راوړ ولس کاله هغه خشاک راوړ او د خپل مرشد خدمت وکاو ادینا معلومه شو چې د مرشد خدمت کول من سنن الانبیاء من سنن الانبیاء شاغز موسی علیہ السلام د خپل مرشد خدمت کړل ته هم چې کمندنو د خپل مرشد خدمت وکا شل قران رحم الله تعالی سالور کالا د مولانا حسین علی نور الله مرقده می خسره ولی دا هغه چې کمندنو می خسره ولی دا لویا خبر وی الله دې منتنصیب کی مارید وانا شو قالک ساتجدنی ان شاء الله من الصالحین زرده چوبه مال را کدا الله خواشی من الصالحین دنه کانونا بذلک بینی و بینک دا زما ساتر میانځوی ذالک بینی و بینک دا زما ساتر میانځوی شو وعده شو ایم الاجرین قضایت دوانه نیکان دی استان لیکلو تاجت نشتا استان لیکی فلا دو ایم الاجرین قضایت چی کم پا دوانه ٹوکی زی پورا کوم نما بانی با ظلم و زیاده نوی زور بنوی او اللہ پا غصبانی نا قولو چی منگو ویل کار جوڑا ان کے دی فلا ما قضا موسیٰ وسا غدوی مواده پورا کی گی موسیٰ علیہ السلام چنیتا پورا کرا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے پیغمبر وفا بالاکمل کی پیغمبر چھے دے نو وفا بالاکمل کی آغا پورا نیتا پورا کی نو دلتا اتوم پورا وی خلص چھو نو دا کمال الکمالو نو موسیٰ علیہ السلام لسکال پورا کن فلما قضا موسیٰ لجل پا او کې چې پورا کړ موسی عليه السلام نیټه خپل او سار بیا لی او روان کړل خپل بال بچ انا سم جانب تور نارا نو ویلې د طرف د کوی تور نور انا سم جانب تور نارا قال ان وی ویل له اهله خپل بال بچ تا تاسو لګی سار شي یقینا مال دې له اور کې دې شي راوړم تاسو سره دینا خبر دلارې یا یو سکاروات کبالا که دیشی تاو ساو دشی پاگو که چراغ دی اور خواتان ووازو تاو کلشو من شاعت الواد الائمن در طرف در کندی برکتینا یا در خی طرف در موسانا فلو قتل مبارکا پاگا میدان برکتی کی دوولینا چه موسا یقین انزال لائم رب در مخلوقاتو ادا چرتاو کڑنگو رای دی لخت آرتاو کا مار کرای چولی دا دیلارانو خوزی دا لکا چودا نره مار نواوڑید موسیٰ علیہ السلام شاکون که ورا مخی نشو یا موسیٰ مخی شهره گما یقینا تید بچونا محفوظ به بلکل اوش لک یادا کبی جای بک دن نکلاس دگریوان تا راو بوزی تکسپین بغیر دا بیمار اینا وازمم الیک جناک یو مطلب وازمم الیک جناک دا معجزه به ختمی گی سنگا دا تتمه دا لکه لاز تیونی سو نداب و سپینو خوز پا دا ختمی گی سنگا بیادا سراکت کنم بس خطا وزم و میلی که جنا دا رتیر معجزه تتمه دا یا دا مستقل یو علاج دی موسیٰ علیہ السلاموی چه فرعون غد دربار تزم پا ما که دیش روب راش روب سشی راشی زده زایری روبی تبا چان در دربار یو سو بلسو اللہ رب رضت و در طریقه و خود اللہ چه دا خیل آس راوالا و دا سیزان سر اخلاق دے چه بینا دا سی و دی زلو طرف پانده دی سر رستاز و را طولی روب بختمی شاپور شیخ سب رحم اللہ تعالی و فرمائے چه سوک منستمخی کی گی یا بیان کی او روب پی رازی دا غلط بکار دی چه دا خیل آس پدې ژړوباندې کیږي لږ زور ولور کی او یا قویو وزل او یا یو لزل د بیان مخکې او سوزل داوږي دا خبره به ختم شي دا مستقل علاج دی وازمم الیک جناک اور او طول کا یوزای کزان سرا الیک جناک لازم من الرام ریار پټم کې فزانه کبرانه نه مې رب دا دواړه دلیلو نه دې سره بدرستانه فرعون او سردارانو ته متبرته یقینا دې یو قوم وتون کې تابع دارې الله نه موسی علیہ السلام درخواست پیش کول وی وال ورب می یقینا وجل می لدین یوسخاش نفسا یوسخاش نه تو وجل خاطی پر پاغه باندې موږ دور دوی پاغه په یقتلون وزیاری گما چری و ما ملکی مسله به بیاپاتی شي واخیارون اور زمارون هوا سو من لسانا اغړر سفار زمانه په بیان کی وفارسل فارسلو مایا نولی قدر ازما سراری تان مددگار چه تصدیق کئی زمان یعنی چه چپکی گم چه دے شروع کی گی اینی آخاب و یو کذبون زیاری گما چه دی بما در روشنو گرنی اللہ رب رزت پر درخواستو نقبول کرل خالانو یوائل سنشدو احضودا کبی اخی کا یقینا کلاکا بکم مٹستا پرور دے ونا جار لکو ما سلطانا او بگردم تاسول ری اوروب قدرتی رو چه خواه بر دا فرعون نشی رات لی دا بر دا خواه تا نشی رات لی دا اللہ رب العزت ورکی شیخ سادی موی بیار که ترست آق و تقوی گزید ترست ازو انس و جن و هر کس کی دید سوک چه دا اللہ نوی ریگی نداغن آر سیری گی میا داغن ابی آر سیری گی چه نبی علیہ السلام و سلام تاغ سڑی ہوئی وی سوک پدران بچ کئی نبی علیہ السلام بتوی اللہ بس آغا نا تورا کتار پاو عمر رضی اللہ تعالیٰ دو او رومے انگریز را گے انگریز را گے او علم و قدرہ شا پر یدو بے ہوا چی ویلی دو چی سنگ ایسا کو اولی دو نا پرا پیدو شا تورا تیارنو شا دا قدرتی رو بی حیبتن فی قلوب العدا و محبتن فی قلوب الاولیاء سلطان دوار دی یارا د دشمنانو په زړه کې چې هغه به قدرتی یریږي او مینا د دوستانو په زړه کې چې دوستان د الله او تو ګوري او خپل دوستان هغه به مینا منتظر کی مینا به منتظر کی وانا جار لکما سلطانان او زبا او باګردم تاسو لپاره یو روغ انبانی ذکی ګری تاسو ته بیا آیاتنا انتما ومن تبا کوم الغالبون لارشي سرذن خو زما تاسو او هغه څوک چې تابعداري وکړي تاسو هغه زور اوري یا بیا ستنا غالبون سره متعلق دی ذریعہ د غلبې دلایل ذریعہ د غلبې دلایل فلما جاء موسی بیاتنا باور کې چراوړل دی تاسو موسی علی السلام دلیل نظم واضح حواضح نو دی وایل ما ځان نه دی لا سر مفترا مگر جادو دې ځان نه جوړه شوه او نمی دیوری دلی او نداوری دلی منگ دا مسالان مشرانو پخوانو کی پخوان ایمانو خوچه تدا خبر نیدی کلی زمان پلارانو مشرانو نتچه تا مولا سرناش شوی و ایندو تا خجومات تا تانی پا نظر کنیتلین سو بیواری پا ما سمینا بی آزا فی آبائن الاولین او نداوری دلی منگ دا مسالان فی آبائن زمان پا مشرانو پخوانو کی وقال موسا دی زدیانو هر درمو داو گورن تقریبا سلویخ کالا موسیٰ علیہ السلام بیان کی بیان کی فرعون تاو دا فرعون دربار لزی موسیٰ علیہ السلام اخیری بیانو کو وی موسیٰ علیہ السلام رب بی آلمو رب زمان پوید پاگا چابانی چراوڑ دا ہدایت لخواق دا طرفنا ومن تکونو پاگا چابانی چاگل ربوی انجام دا دی دنیا انجام دا آخرت عاقبت الدار کده دار نمورد دار دنیا شی کده دنیا اخیری انجام جنت ته دنیا دیل جوڑا کرده دا چه خلق جنت حاصل کی خلق جنت حاصل کی زکا دا دنیا مزرعت الاخره دا مقصود دا خوچه چا داو نکرل ناغی بلی بل زیت ارتاو کرده بلی بل زیت ارتاو کرده یعنی اصل دنیا جوڑا جنت لده عاقبت الدار اخیری انجام دی دنیا چا جنت تے یا اخیری انجام چٹول چا آخرت تے ان اولا فلہو ظالمون قانون دے چھنے کامیابی کی ظالمان دا ظلم حکومت او ظالم نے کامیابی کی لوی ظالم مشرک تے او چزان تا حاکم ہوئی اگا ظلم کمو اگا داو کم ظالم نے کامیابی کی دا چھدا اللہ پا مقابلہ کی دولوحیت داو کی او داوی چې الله د قانون مقابله کې به زما قانون جوړيږي زما قانون به استا کیږي وقال فرعون او فرعون يا معتبر ند معلومات استاذ بار الى به زمانه اعلان مراد حاکم مطلق تھے حاکم مطلق زکا فرعون سے پیدائش نو کڑے چتا دے خالق التکوین والے خالق والے دا غنو کڑے نہ فرعون تربیت کڑو فرعون حاکم مطلق ہو چوی زماد حکم دا پاس حکم دا چلی گی مال انتو لکو من الائن غیری نہ دے معلوم ماتا ستاش دا پارا من الائن غیری یعنی چی زماد تر سمر سدی او زبی دا حاکمیت اہل گردے دلے ما دو ربل چا سر نشتی نو بل سوک دے حقدار ندے یعنی دے زانو دا حاکمیت حقدار وی پا مادیاتو باندی دما پا خبر پونشو فرعون زان تا حاکم وی چیارر او قانون با زما چلی گی صد وجه نوی مادیاتو مختیرن علیہ السلیم ملکو مصر حاضر انہار فدری دا سی بل سوک نشتے دا دمرا پیسی دمرا ڈالری دا فوج دمرا دمرا ٹکنالوجی دمرا جازونا دا بل چا سر نشتے مجھے چا سر ادائی ماغا حاکیمی بل ما تا معلوم دا سی نر چا سر دمرا زوری موسا سر سی ما علمت لکم من الائن غیری فوق اللی آمان بلک ما دا پاراور بلک زما دا پارا آمان آلتوینی پا خط باندی اور یعنی خخت جوڑی کا فاجالی سرا جوڑا کا زمان پارے او بنگلاو مانائی کی دیشی دور کارا سما الہ الہ موسیٰ الہ دا موسیٰ علیہ السلام تا دائی سخریتان اور ٹوکا کولا چھ زد موسیٰ خلاف پلانو نجوڑوم او زد موسیٰ خلاف آغت کمدنو مشن او پروگرام چلوم نو گورا ما چھ دا دخدائی دا مدد کئی کنکی گورما چه ده ده خدای ده ده مدد کهی کنه کهی خپلو ما شمانو تا قرآن و سنت تو خوایا دین و تاو خوایا ایمان و تاو خوایا یعنی بیا بستاد و کور و استاد عباده نه چه تا بکم ما شم عباد کرده وی و زور کرده وی دا غنب بیا دا اللہ پا طرف غشی وریگی غشی بوریگی او بیا بوی چه ما تا اللہ نده معلوم کم ده اوست ده حق مددو کی کنه چه منگ داو کرل نو دا حق مدد دیو کی کنا وی بچه سشو آقا خدای ستاسو ستا خدای سشو چه تای دا توحید چگه والی او تای شریعت گفتو نو آقا سشو دا فرعونو میلو دا مطلب درده لالی اطولو الای الای موسی نا سخار نو چاو چه کمدنو بنگل جوڑه کی و برا بدا غده که اللہ رب بولی زد تورسی دن برا خو مرگای وی مرگو نبرا دو دقا جوڑو لشو بنگل جوڑو لشو دا د دې کمنو سخریه وا چې زه د موسی خلاف لانونه کوم او د موسی خلاف چې کمنو چلونه جوړوم او د زخونه می جوړ کړل او ملګرو باندې ولا می خونه تقواما او ظلمونه او زیاتی کوم د خدای دې راشي کنه زه زګورم د خدای چې مدد کوي کنه کی فات لالی اتول الای الای موسی کې دې شي چې زه د کمنو اخاره شم اتالیو الہ الہ موسیٰ دا تعمیرات او دا عبادائی فرعون ام کڑوی دیئی ام کئی لگی آئی بحلول وی فیوغت مانائی چار نشید باچا جوڑا کڑوا لوو یا بانگلیو داگے پا دیوال باندیو لکل بحلول نا سادا کل اخیار سڑو کل کل خبر وی کل زان سادا کڑو نویو ایل وی آرون رفات التوین و وضاف الدین اے ہارونا خٹ دی اونچا تکڑی او دین دی ارتاو کو دین دی سے کمدنو ارتاو کو او رفات الجسا و وزات النسا چنا دی اونچا تکڑا او نس تیر ارتاو کو انکانا من مالکا فقط اسرفتا ان اللہ لا يحب المسرفین کد خپل مال لدی کڑی ذاتی و اسراف تکڑا دے او ان اللہ لا يحب المسرفین وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ غَيْرِكَ فَقَدْ ظَلَمْتَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ کدا بیت المال نے کڑی وی تا چھ کمنن زیادتی کڑے دے ظلم نے کڑے دے چھدار چھ کمنن جوڑو ان اللہ لا يحب الظالمین وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ زه ګمان کوم په دې موسی درو جنونا ډیر ځانې اوچتو ګڼه کنه ډیر واستکبار ځانې متبرو ګڼه دو او لخرو د بزما کې نامناسب وظنوا یقین وکړو ګمان وکړو چې یقینا دې ما طرف ته واپس نکړې شي اومینی و دیو لخکر دیزنو ارتاو میکل بدر یاد کی لکه مردار ایتی سڑی ارتاو فن آباز ناهم ارتاو میکل سخاچت فان زرنو گو رکنه سرنگشو انجام دی ظالمانو انجام دی ظالمانو سوشو انو لا افلی و ظالمون ظالم نکامیابی گی وانو ریدو انمون نال اللذین استضیفو و جان نام اوکرمی دیلران لیڈران شراب للی کولورتا لکه چې د غیر حاکمیت ترابلل کوي فرعونیت ته او د غیر حاکمیت ترابلل کوي مداور ترابلل دي و یوم القیامت لا ینصرون او پر ورځ د قیامت پر دې مدد نه کړی شي او می لګاو په دې پسیبری دنیا کې لعنت او پر ورځ د قیامت دیو بدرنګ کړی شي ښاچټ په ښا ولقد اتینا او یقینا شکل بنی اسرائیل آزاد شو الله رب العزت ول حکومت ورکو قانون ولا الله ورکو او یقینا ورنکو موسی تورات پس د دینه چالاک میکړه پیړه په خوانه مسائر الناس دلیلونه د فار د خلقو د زړه سترګي او دا امه ربانی لالم تذکرون کې دې چې دې نصیحت قبول کی فما کن د بجانه بالغربی دوی مې صد صورت تھا پدې کې مقاصد اربع علیا څنګه کوم مسلې رسول غواړي خدمتو کا کامیابی ستا دا او گورا موسیٰ سن خدمت کرو دا سوپر پاور لحاظ مکو اول حقانیت دا نبی علیہ السلام ذکر گئی سالور وارا مسئلے ذکر گئی ناول صداقت دا نبی علیہ السلام دا واقعینا دا نبی علیہ السلام صداقت پا خپل معلوم شو چې نبی علیہ السلام دا واقع بیان کړه نو معلومی گی دا چه ده حق پیغمبر دی حق پیغمبر دی وما کنتا بجانب الغربی او نوی تا دا مغرب پا طرف دنوار پریوات پا طرف پا آغا وکی چه حوال قوم موسیٰ علیہ السلام تا نبوت پیغمبری و زیمواری میو تا حوال قولا وما کنتا من الشاہدین او نوی تا حاضر وی هم نا حاضر نوی پا دا غدور کی نوی ولیکن نان شانا قرونان خو پیدا مکڑ پیڑای فَرَطَا وَلَا عَلَيْهُمُ الْأُمُرُ اُقْدَ شُوَا فَدَيْوَانِ مُدَ دَبِيدِنَائِ یعنی دیر وقت پیغمبران رانلل نو حاکمیت دا اللہ او دارنگی توحید دا اللہ اگا چه کمدنو خلقونا رک شو خلقونا رک شو نو چه کل از مکر دیر تگیشی و اللہ باران ورائی نو چه کل انسانیت تگیشی و اللہ رب العزت نبوت راولیگی الله رب العزت نبوت راولیږي داوم انسانیت تګی کیږي الله رب العزت ناصافی کې بندوبست کی اوسم الله انسانیت تګره او د مخلوق د حاکمیت نه الله رب العزت تنگ راغلی دي ار ځای کې د مخلوق د حاکمیت نه خلق اور کی ولاړ دي یا الله خپل مهربانی وکړه یا الله خپل انصافی حاکمانه غکرا ولا یا الله خپل دین حاکم کا پر طول دنیا خاص کر زمان پر دیاجز وطن باننی ولیکن آنشانا قرونا فتطاول علیم الامر وما کند ساویان فی آل مادیان آنویت دیرا بمادیان والاو کی آغاز اکی بی امنا تطلو علیم آیاتنا زمانی دی یومانا چزدکول لدینا آیاتنا زمان مادیان والا کی دیرا نوی چداغی ندیس دکول تطلو علیم آیاتنا ذکر ذکولو یو طریقه داوی چه طالب عبارت وی استاد تصحیح لی ویزه ٹک تے آگے چلو ٹک تے آگے چلو یو طریقه دای وطلو علی مانا مازک اکرا چه ذکول لزین آیاتو نظما نو علیهم نموران آغا مادین والری زمیر اغی تراجی دی چه ذکول لزین آیاتو نظما دوی آنویت دیرا پا مادین والاو کی چه ال تا دیروی و دا حالات تی پخپل لیدلی تطلو علیم اوش بیانه دی مکه والاو تا زمان آیاتونا دا تا گینی ال تا مدین که زکریو او اوش و تا تی کمدنو بیانه نا ولیکن نا کن نا مرسلی خوزه مارا لگون که وما کن دا بجانب سور او نوی تا چکم دنو پا طرف دو کوئی تور پاو که جواز میو کو فلا کر رحمتا میر رب بک خدا میر ربانی دا طرف در افستانا قرآن میر ربانی دا هر حکم میر ربانی دا دا دا بارا چطو یار خبردار کی دا خطراتو نادا سی و قوم چو نوی راغلی ویتی سی رو انکستانا مخی که دیش جلی نسیت قبول کی ولولا انتو سیبام حکمت در علی گلو دا پیغمبرانو پیغمبر میں نہ رالے گو نخلب سولہ کول اب قیامت کی آداب ویل چ اللہ کے پیغمبر راغلے میں منگ بسم پیغمبر میں اتراول گے جدابانی ختم شی ولولا انت سیب مصیبہ او کنا ودا ورسی کی تاس تو مصیبت پاغو دو جا گنا چ لگلی تاسو لاسن لگلی لاسن دای فیقولو ولولا انت سیب مصیبہ او کنه ورا سیدل دیتا دیو مصیبت دا وجه داگنا چلیگلی دیلا سنو دی فایقولون ویل بدی ربنا ای رب زمنگا اول دنر آلیگ منگتا ایو پیغمبر چه منگتا بیداری کرو استاد آیا تنو آشوی بمنگ دیمان دارونا یعنی کدا حالت نوی ما بدی تا پیغمبر نوی را لگلی خوردی وجه نا چه دا وزر ختم شی نو پکار داوان چه دا پیغمبر د دې د هدایت د پار راغله ده د دې د فائدې د پار راغله ده نو مان له په کار دي نو چراغ نو دې زوره فلما جاءهم الحق فاق چراغ دیتا حق ما سلام نه نه راز ماره طرف تا قالوا وایدی لولا اوتیا ولن شوار کوله ده تا پشان داوی شوار کړه شی موسی علی السلام تا معجزي او یا کتاب په یوزل یا کتاب په یوزل قرآن والا جواب ورکی آئے دے انکار نو کڑ داغنا چور کڑن شو موسیٰ علیہ السلام تا پخواں آگئے دکھے میں مانے لے دے قالو او دے ویل سہران تزواران یو مانا تورات و قرآن دو جادوان دی تزواران چی دیو بالمرستہ کئی مکہ کی یو یہودی ہو مکہ مکرمہ کی یو یہودی ملاو ندی مکی والا لڑن لاغنے تھا پوسکو وی تو تاو سپتی دا سڑے چھ خبری کن دا سی سیب چھ سمجھے دا تک نکا غلط آغو تے بیخی تک تے سو پی سج خس سیب خب پیغمبر من کتاب من کتاب اگر دے تاو سنا وی سے حرانی تاو سنا وی دا تے کم دنو داوما والا بڑا جادوان دی تورات و قرآن دیدی یو بلتائی تھی سہرانی تزوارا یا ساہران نے موسیٰ و آرون یا سہرانی نبی علیہ السلام و موسیٰ دو جادو گردی زکہ پدا سے طریقہ لکل رہے شدوارا بیلیشی ساہرانو و سہرانو وقالو او دیوائل اننا بکل کافرون منگ دہاری انہیں انکار کو نموسیٰ منو انو قرآن منو یون منو قول وردو نبی علیہ السلام فاتو بی کتاب اند اللہ راوڑی یو دا قانون کتاب یو کتاب تالار طرفا شغڑیر پیدای چیز دی دوارونا بل بکم راوڑی حتا بی وچ ستاب داری حکم دا دی ان کندم سوادقین کتاز رشتی نیئی نیجز دی فایلم یا سجیبو لکا کدی قبولتیاو نکلستا فالم نکوشا انما یا تبیون آوام چیقین اندی تاب داری کی دخل طبیعتنو زورنام او نشتا قد گمراہ دا آغا چانا شتابی داری کی دخل طبیعت بغیر حضم من اللہ بغیر ہدایت دا اللہ نا خواہشات او ہدایت دا اللہ مقابلو آیتون مگرارو لی ان اللہ لحاج القوم الظالمین یقین اللہ توفیق نور کی اکلا کتب ظلم باندی ولقد وصلنا لهم القول صداقت دا قرآن پیغمبر حقانیت بیان شو تاک پیغمبر او دا قرآن حق کتاب دے دلیل نقلی پیم روڑی ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون یو مانا اس وقت اللہ انسانیت بغیر دے ہدایت ننے دے پری خود دے اس وقت کی اللہ رب العزت اس یو قوم بغیر دے ہدایت ننے دے پری خود دے بلکہ اگر تے ٹیم پر ٹیم انبیاء را لی جلو ٹین پر ٹین ہوا تو پیغمبران را لے گل نوصلنا لهم القول تورات راولے گا تورات پس زبور راولے گا زبور پس انجیل راولے گا انجیل پس قرآن سکو دا سی بیم دادا وصلنا لهم القول دا قرآن وجد وحی لگاتار رازی یو سورت بل سورت بل آیات بل آیات یو بل پسی رازی پکی اشارہ دا چه دا قرآن مجید دا آیاتونو پا منس کی آغا تیم سر چراتو یو نزولی غبت پکی وو یعنی دا واقعو سر بلکل سو مربوطی او چه دا کشان تی وز پا ترتیب مصفی دے نو پا دی کم قرآن مجید مربوط تے دی وصل تی کی نوالنی چه قرآن مجید پا منس کی اتصال نمسل دے ولقد وصلنا لهم القول اچه نکوی گی نوزان لخبرینو ولقد وصلنا لهم القول او یقینا جوخ جوخ پر لبسے میں بیان کرنے ریتا قول وینا شاید چلی نصیت قبول کی دلیل نقلی آنکسان چورکڑے میں دیلن کتاب مخیر دینا دی پی مان راوڑی او پاوکی چھ بیان کرنے شی دیتا روائی دی آمن نابی منگا ایمان راوڑ پر دیبانی آمن نابی منگا چھ کم درو ایمان راوڑ پر دیبانی یقینا نا بالکل رشتی آدھے و مناسب تارا پدر افضا منگنا یقینا منگا مخیر درات کو ددنا او مخیر دیلو سلونا غاڑا کی خودن کیو اولاک یوتون آجر و مرنتین بشارت دی خلقو تا دا خلق چیدین ور بکلش دی لرا مزدوری دو دی دوزلی دواج دک لکی دو دو دینا زکا چی دا خلقو با بدو ردو او دا خلقو بیتی رازونو با نزغم کی برداشت کی نو دبلا مزدوری بولا اللہ ورکی وید رونا بلا سنت سیاه او دفکی پا توحید سرا شرک لرا دوین دفکی پا سنت سرا بیدت لرا درین دفکی پا نیکی سرا گناہ لرا یعنی نیکی گناہ تینوشی ورپسی فوراً استغفار ہوئی یا ورپسی فوراً نیکی ہوئی چه اللہ زمان گناہ معاف کی دا یو ضروری خبر دا انسان دے گناہ تینوشی فوراً دے توبہ ہوئی او فوراً دی ورپسی نیکی ہوگی نبی علیہ السلام حدیث مبارک تے چھ دی نیکی گناہ پسی دی نیکی ہو لگاوا چھ تم خوا چھ دا دی کم دینو دا گناہ رو لگی دا نیکی رو لگی دا گناہ ختم کی ان الحسنات یو سیدن سیئات پنیکو اللہ گناہونا ختمی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ ذکر کری دی جتنا مل اتنا صابن جتنا مل اتنا صابن چه سمر خیره وی ندمر صابون پر کار دی اوز کچر تا که خیره سختو صابون بڑیر مگی ور سرا پیٹرولو می ور سرا و بلیچو مراوڑی چه دا دی کمدنو صفاشی صفاشی دانا چه گناه دی غٹ کرده اور پسی دی پینزورو پیراده صدقه که چه دا گناه ختم چه دا سستا دی گناه پیس کنه دی خندانه مکو جتنا میل اتنا صابون وید رعونا او دفکی پا خو اخلاق و بدولا چه سوکت کنزلو کی دیوتوی اللہ دی خوشا لکا زر دینم بطر ان خطاب لی جاندلنی ابراهیم ابن آدم رحمه اللہ تعالی تا یو سڑیوی ریاکارا اغوط زمان سعی نم داده خلق راتا سے حضرت سے ہوئی سعی نم زمان دا کرده تا سعی پی جاندلن ما تا سے خلق حضرت سے ہوئی احنب ابن قیس رحمه اللہ تعالی تا یو سڑی کنزل شورو کلن دیو تود رید و تیوی و اخلاس تکا ورپسی خار را روان دی اوزی و غلط پوجی افسار واسنه چی بیاد تاغده سوک تکلیف و رسی بیاد سوک تکلیف و نرسی ستا پڑا با بوچ پاچی شی اخلاس کدا کنزل دا کنزل اخلاس کا نو ید را اون بالحسنات سیئا منگ دا خودیو کی بیا با باوری که خیری پتا و تو لگی چه دا کنزل خلق زمانگ نزده که کده چانه نزده که دا سه کنزل باو که چه آورده نیکوم نیوری دیلی وید راونا دلاسنات سیعه بد اخلاقی پا بد اخلاقه ما دفکاوا بد اخلاقی پا خو اخلاقو دفکا دا نبوی طریقه دا احسن الامن اصا دا منگ وایو کتاب کی قرآن مجید کین دی و دا بد چادتی نو منگ غیرتیانیو پخانیو بیا بی غیرتکیو که منگا دا بدای جواب که بدی اونکو دا سک مقابله که سک ورنکو منگا دا کمدنو دا کنزلو مقابله که کنزلو نکو بیا خو منگ دا لگان شو بی غیرت شو دا مونږ ته د لټوب او بغیر توپ خاري دا الله رب العزت د دین د پاره دا برداشت کوي درونه بل حسنات السيئه ودا بس صرف کتاب کی خبرې بس بیا پته نه یی معاملات ټیم کې زمونږ نار شي وای درونه بل حسنات السيئه او د فکې دې په خو اخلاق باندې بدلا و مما رزقنا من فكون او دا غنا چورکړې مې دلارانو لګایې علمم خرچی معلوم خرچی او پاو کې چواورې دې فضل خبره الله غوا چې دا مقصد نه اړي مقصد نه اړي راځو چې دا ثابتو چې مړ مړ دي کې ژوند دي ژوند دي ارزو ان زمړ نه کوئی څه دا خبره څه ته کوي پیدا سمو الله غوا رضوان اوریو کناوری دا خبره ثابتو چې اوری مړیو کناوری مولا ژوند ډوړو په خو دې مړو په شې دې پیدا سمو الله غوا رضوان او پاو کې سمو چواورې فضل خبره یعنی هغه خبره چې دا مقصود شرعی نه اصلی مقصود نه خلافی هغه فضل له وخت ځای کولی شرک لوی علاقه ده بدعت لوی علاقه ده چې د مقاصد او د وظایف او د عبودیت نه لري دا علاقه ده استاد عبودیت وظایف سی چې لاغې نه لري علاقه ده ارزو چې ملګری د توبې چې راځه کاوی پکړ دی او بغره غپ لګو ارزو زه سړیا تا تر ودی چینک د خلاصولو ټیمی دا چې جوس خوزن شم خلاصولو ورو ور چاپل خلاص کی دوه ګنټه غواړي او ټاپیانه وسارا څنګه پونه ده دوه رګوړه بچای دا یو پرګوړه غواړي فایدا سم الله غوا رضوان او چې کله دی غواوري فضل خبران او رضوان هو دای مخوانې دینا وقالو وای دی لنا مالنا ولکم مالکم لغوان قبلې لانا اعمالنا منگلری زمنگ اعمالنا اساس الاستاسو تقبل مشغول تیا کو زقبل کو لانا اعمالنا ولا ما سره دین کی نشری کی زتا سره دین کی نشری کی کوم الله خوشاله کا چلو بس لانا اعمالنا ولکم ما سره دین کی مل کرےش تما سره دین کی مل کرتیا نہ کہ زتا سره دین کی مل کرتا تیار دی کی سگیل نشتی سلام علیکم بایکاٹ سلام علیکم دریلیشت سلام تاسو تا دا بایکار تا سلام دا متارکت لانت تغیل جایلین نلتو من طریقه دا جایلانو یرا چه دا پیغمبر حق دے او دا کتاب حق دے دا اقبل خلقی ولی خلاف کی دا اقبل دا مکی والا او دا اقبل ترون وغیرہ دی ولی چکم دنو خلاف کی جواب انکا لا تادی من احباب ولكن الله يهدي من يشاء يقينا ته هدايت نشکول هغه چاته چې تاسو خوخي ته پلار روانول نشي والله رب العزت پلار رواني هغه سره چې را دیو کی دی آیات 12 کې مفسرین لیکلي دي اجمع المفسرون انها نزلت في ابي طالب چې آیات د ابو طالب 12 کې نازل شوه نبی عليه الصلاه والسلام ول دعوت ورکو بیمارو نبی علیہ السلام توی یام قل کلمتن حاج لکا بیائن داللہ کاکا دم رہو آئے کنا پخلی ہو آئے زمان با اللہ تا سخلو جوڑے شیزو کیا خبرو ہوخ ہو آئے کنا ہو آیا اغور توی قابل تو نارا لالار اور میں پا شرم قبول لے شرم دواجی میں اور قبول لے شرم دواجی او زده کمدنو علا ملت اشیاخ ابی طالب ابو عبد المطلب دا عبد المطلب دا بزرگانو پا دین مرم ستا دین نقبلو نبی علیہ السلام تی خپا زیر لارو خپا زیر کلارو نبی علیہ السلام سواق پس علی رضی اللہ عنہ را آگے نبی علیہ السلام توی ان نامک الظال لقد مات اگا گمراہ اتر دی مر شو دعوت نوی چه آپ کا وہ بل انتہائی خیلاس ہو آپ کا غدا سے ہو دا سے ہو دا سے وہ چه کم دنو قضائی الہی پوچھ ہو چکا داری دو بقا سے داری فنا کی طرف انتقال کر گئے اس کیا ارشاد ہے دعوت دا خبر نکی جو گمراہ ترد مردار شا ان عمک اغوال اتا چه وہ سرڑو خوگاو اور له دیو سره پړو اک کتر دی مردار شمر شو نبی علیہ السلام ته اذن فواری ورشه خوري کوم ورشه خوري کوم والجمهور انها نزلت في ابي طالب دار ابو طالب بارک نازل لے انك لا تهدي من احببت شیگانو یغ ایمان روڑ دا بردی چې تبل ابو طالب یادی سبا چه دان لے جو کڑی گنا دار چه اخپل شئی دان لے سخپل سبقون جو کڑی دان لے سخپل روایت جو کڑی اخپل تاریخ دان لے جو کڑی دا مسلمانانو دا قرآن مقابلہ کی دان لے اخپل قرآن رہستے سلویق سفارے لے قدیر دیگا دا دان لے رہستے دا بخاری مقابلہ کی دان لے کافی رہستے دا کلینی آ رہستے دا مسلم مبارک اخپل رہستے تاریخ مبارک اخپل رہستے نظم قرآن بنی نظم تاریخ بنی ان زمنگ بخاری منی ځان له خپل شی برابر کړی نو وا هو عالم بالمعتدين اغه الله دې پویا پیدات مندون کو باندې وقالو ان تبع الهدى ماك نتخطى من ارضنا دای زورن او ته ذکر کړي زورن او ته وي دای نبی علیہ السلام ته وي چې ستا په قانون کې مادي خیر او د دنیا خیر نشته په دنیا خیر نشته اولتا د زمری کومی لزان ورکول لی ستا قانون منل دا چې کمدنو د مصالح دنیوی او خلاف تی چې یو طرف تا نسوی او بل طرف تا مصلحت وی نو مصلحت لترجی ورکول دا د مشرکانو طریقه وان دا د هر زمانی یو خپل چې کمدنو بوتی او د نصوص و اڑاولونا یو طریقه وی نن سبا مصلحت پسندی بان مصلحت پسندی یو طرف ته مصلحت ته وای دی کی مصلحت ته چې نس پرې را قران وای ډیر زایم کیږي چې یو طرف ته نسو بل طرف ته د دنیا مصلحت وو دا منس واخله ته مصلحت برابر اول زما کار ته تشریع سماکا تکوین برابر اول زما کار ته دنیا لنی راغله ته دین راغله تر دین کار سموکا دا دنیا سمول زما سورۃ توبہ کی وئی وین خفتم عائلتن لا یقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وین خفتم عائلتن اوس مصلحت داو چې کوم کو مشرکانو پابندیو لګو غنم برکم نه راځي قران وئی کدا غریبان یاری کدا زو پوشو زما کار پوشو ته پنس عمل ستا چې کوم ډیوټی دا تاغو دی نبی علیہ السلام توی چه ستا منل دا خود نڑای نجدا کی دل دی سالم نڑای کی بمنگ زان لپاتی شو بیا بچه کم دنو زمنگ دا تپوس کولو سوک نوی ایس پا نوی او منگ سر با درامت برامت کاروبار دا منگ سر سوک نوی منگ سر با سوک نوی قرآن کریم دیده جواب بکی چه شرکم کو شرک نو اللہ ساتلی او چه توحید کوئی نو اللہ بم نساتی دا استاس دا دا سنگا نظریہ دا ان وقالو وائدی ان نتبیل ادامات کمنگا دی کم دنو منگا تابیداریو کدی دا سرستانا چه تا سر دی کم دنو منگا ملگری شو نتاقات من اردنا نمنگ با خوشو کولشو وابڑا ولشو وابن اول شد ملکنا من ارضنا اولم نمک اللهم قرآن و لزورنا ورکی آیا زامنو و درکڑ تیلرا زامنو ورکڑ دیلرا پا حرم کی امن والا یجبا الی سمرات کل شئن چه ورکول شدیتا میوی داری و شید میوی راکل کدل یجبا راکل کدل دیتا میوی داری و شید نو وی فیضا کان آلهم حقی ذکر کئی وی فیضا کان آلهم فهم عبدت الاوسان فکیف یخافون التخطفا اذا زمو الى حرمت البیت حرمت التوحید چکلا شرکی کو اللہ دا سے ساتل چکلا دید توحید پا حرم کے رادن نشو اس پہ اللہ ضائع کئی چار امنا حرم خاص الاست توحید جمله را جای پناست توحید باعث امن و امانست ایمان کہ عادل رشارہ ستوحید حرم خاص الہ ستوحید دا امن زی دا اللہ رب العزت اغا توحید دے جملہ را جائے پناہ ستوحید دا پناہ زی چھ دے نا توحید دے باعث امن و امان است ایمان ایمان باعث دا امن و دا امان دے کہ عادل رشارہ ستوحید دا چھ کم دنو اللہ تدر سیدو لارا دا یجبا الی ثمرات کل شیء رزقا من لدنا شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی حرم شریف کی شیخ طہا سارا خبر کولے شیخ طہا رحمہ اللہ تعالی چھتا پاکستان کی سے خدمت کرے نو شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی یمن خلقو تو قرآن خیو قرآن خیو وتا وی سنگا وی قرآن خی لکا جم و قرآن سنت من قرآن خی ای دا خیال چا جم و قرآن سکی ناغا توی وی منگ دا سخی دا سورت کاف خلاصوت مریم خلاصوت کاف رتویلا وی بیت مریم وی مریم خلاصوت رتویلا از اسو سورتونو بیاد سمت دور رو خو نشیخ توها وی شیخ طه یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا وهذا ایضا من الثمرات بظهر دینا میوی دل ترازی بهذا ایضا من الثمرات مسجد نبوی کی طالب ناستو دغای کتاب یاړو ما ورته داسې په مونږ کې وکتل ما مونږ ختم کوم ورته مې درس دی دا ناصر الدین سعدی چې دی زده یو کتاب دی جواهر الحسان د اصول مبارک د قران تفسیر اصول لی ما ورته مې راځي چې بيدار تفسیر اصول لی نام کتاب ما سره کلی کو ما سره پانه واړو له ما ته ما دا خو د قران اصول لی دا خو د تفسیر اصول لی ما تفسیر ځان لشه د قران ځان لشه ویول قران مجید اصول بدلی ما ورته یو بدلی کنه وی څنګه مالک موضوع د قران سره مخاطب د قران سره بعضی اوسو خبرې مو ته وکړي مایده یو اصول د قران مجیدی بل د فهم د سورتی وی وفا اصول فهم سوره د فهم د سورته هو نما ته مې هغه دای دادا وی فاجرها فی البقره د اول دا په بقره کې جاری ده نما ته سورته بقره خلاصه هو ویل بیا وی و آل عمران نما سورت آل عمران نبی آوی و سورت النساء نما سورت النساء ہوگی بی آوی و سورت المائدہ میں فیل باکستان میں تفا ماں اس طور قرآن ہوئی میں فیل باکستان میں پاکستان تراشا میں آل تر دے مرکز دے پنج پیر میں ہوتا ہوئی شو قرآن رہی مولا تذکرین اترو کو میں آل تر دے مرکز دے آل تر خلقوئی گا آل تر تراشا ما قسم یو خوړې دا ما پړم بيزل واره دا تر دا ما پړم بيزل واره وی قسم په الله چې موږ له پاکستان ویزه نه راکې یو فل پاکستان الحرب می موږ له پاکستان ویزه نه راکې ویني قسم زه تاسو سره تلم وینا غرد سره تلم دا قرب دا الله رب العزت رحم سمرات کل شیء رزقا من لدنا رزق زمار طرفنا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون وزیاد دخل کنا لا یعلمون پوئیگینا یر دنیا وکم آلکنا من قریتن پا بیدین ای حلاکی گی پا دین سکنا حلاکی گی وکم آلکنا آسوم رمی علاک کرو دخارونا بطیرت معیشتا یومانا بطیرت تی معیشتا یعنی اگر مسیو پاسباب و دجوان کے پاسباب و دجوان کے مسیو دیر دا هر نتیر شیو دیو مانا با تیرت نائیشتا چه اغای اوچت کرو او غافل شیو اغای غافل شیو اغا خار مائیشتا پا خپل جوان که یعنی شکر نو یستل او ناقدری او کرا دا خپل مائیشت دا شکر نا خبرو با تیرت غافل شیو مائیشتا دا خپل جوان دا شکر نا نداری کندرونه دای کندرات داری اغسخا کندر وانه کندری لانتوس کمیم باریم چه او سیدل ندی کړی شوی په دې کې پاز راینا الا قلیلا مگر لک ساته مسافر پکې لک ساتي سارشي وکنا ان الوارثین اعظم اوډن کې میراث هر سما ته پاتې کیږي وما کان ربک مولک القران نو مکی والا دیم په بتر او تکبر کې دین ولنا هلاکی دي نو جواب اون درستار کوم کې د خارونو تر دې چراو لګي په امه ها په مرکز د خارونو کې رسولونه او پیغمبر چې بیانې دي تا چونامي اونې مزه هلاکوم کې د خارونو مگر والوا ظالمون چې سیدون کې دې چې کم دنو ظالمان مشرکان کته وای چې په دنیا باندې واخلاص شم ما سره بینګ بیلنس ډیر دی مالو متاړ ډیر دی په دې باندې واخلاص شم په دنیا منازګا او آج درکل شوی تاثر سسیزنا مداغستا کردی جوان لان وزینتو او خائز دادی او آج دا اللہ سر دین او غدی دیر غورا و پایدار افلا تاقلون و اعتاز داقل نکار ناقلی افا من وادنا وادنا حسنا دا دنیا دار و دا آخرت والا فرق معلوم کا ها غصو کو چکر میلا غصرا وادا خیستا ان دا جنت و دے میلا ویدن که دا غصرا آغی وادی سرا وای دې پسند هغه چاره چې ورکړی مې دلاره سامان دې ځوان لاند دا ډول یو شان دي سمه او یوم القیامه بیا پر ورځ قیامت دې مر المحصورین دا حاضر نو وکړي شپ عذاب کې فیوم ینادیم یرز اخرت او اسبات د اخرت وسروم کې نو د مقاصد ثلاثه نظرین اخرت هغه ذکر کړي او دنیا پرس اغا نه کامیابیږي چا په دنیا باندې نازي په مخلوق باندې نو کيو د دین لیډران وي مذهبي لیډران غلط هغه یې هم نشي بچ کولای او که سیاسي لیډران وي غلط نو هغه یې هم نشي بچ کولای دواړه نشي بچ کولای په دې آیاتونو کې د دواړو یې ذکر کړي مذهبي لیډران او دارنګي دنیا پرس لیډران وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ آواز وکي الله دې تا نو ته وای سوشو شریکان مې هغه کتاب زده داوي کولې چې دا زمون بخلاصې او مون برکاږي قال الذين نبويا كسان حساب د شهره په دی باندې فیصله ربنا اے رب زمونږ هاولا الذين داریا كسان اغوینا چې مونږ غلط کړیو دا مونږ گمراه کړو اغوینا غلط کړو مونږ دی لرا د دې وجنا چې موږ په خپل غلط کما غوینا یا لما غوینا د دې وجنا چې موږ غلطو تبرنا الیک موږ وزاري او تاتا موږ د دې سره تعلق نشته ما کانو یا نه یعبدون دیوا سمون بندګی نه کاولا خپل خواهش پس روان ما کانو یا نه یعبدون دین کاولا بندګی زمونږه وقیل ادو شرکاکم او ویلی وشتا چراو بلی اخفلی صداران داغ دویم کسیمی صداران نی رو آسا چاکم باطل پرس لیڈرانو نمابودانو نبیزاری لالا وقیل دو شرکاکم وطبو ویلی شی راو بلی تاسو فل شرکان دی بی راو بلی چپلان کیا فلا میستا جیبو لام نقبل تیابو نکی دیل راو بوین دی سزا حرمان چی دیل آرمون دلوی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَفَأَرَ شَوَاجُ كَلَّا دِيتَانُ وَتَبَوَي سنگا قبولتیا کڑے وتا شود پیغمبرانو ان پیغمبرانو لم سو جواب ور کڑو پلا کی کپ نام کی سنگ فامیا تالیم الانبا اوس پٹ پشی پدی با نے جواب نا اوس ير ست توجیو کو س جواب ور کو ستاوی لکو دخل خبرو اگر سبب پڑشی فامیت علیم الانبا پڑاند بشی و پڑ پشی دیبانی جوابونا پدک کورت فام لایت سالون حدیب دیو بلنا تپوس بختر نشی کولے نقل بنیشی کولے فاما من تابو آمن و عمل صالحا وچاچی توبہ و اصطلاح بشارت من کتا وچاچی توبہ و اصطلاح ایمان راڑو عمل اکنک نکیدیشی ششی دید کامیابونا وربکا دا آساد اللہ پا کلام کی واجبی منگویلو فاسا ان یکون من المفلین بیقینا دیوید کامیابونا وربکا اغلقو ما اشعاو اختار مسئلہ توحید صلورم مقصد راو دا مساله د بیانولو دا دلائل عقلی راوړي. اول دلیل خالق لكل شيء هو الله. پدې مساله ولې ناز نه کوي؟ وربک یخلق ما یشاء و یختار. راستا چې نو پیدا کوي هغه چې را دیو کی او پسند کوي او خوښي. و یختار معنا اختیار نه دی، و یختار معنا خوښول دی او پسند کول، یعنی پیدا کول هم د الله کار دی او د یو کار د پاره پسند کول او خوښول دا هم د الله کار دی. دا دنیا دا دی کې بلا کار دی، نو څوک الله په یو ساخته کې او څوک په بل ساخته کې. الله رب العزت قرآن والا په خپل کار اخته کړي، دین والا په خپل کار اخته کړي، هغه یې مقصود کی د اصل نوکران کړي دي. دا اصل او چې څوک دنیا کې لګیا دي نو هغه چې کمندنو د دنیا نوکران شو. وای اختار نو رفتاج دی خوښۍ هغه چاله چې را دیو کی. وای اختار او خوښۍ ما کان لهم الخيره نشته دی مخلوق لرا. خطاب عام دی که پیریانی که انسانانی کار سوکی نو ما کان لهم الخيره نشتر دی ده پارا، که جن دی که انس او که ملک نشتر دی لرا سک اسم اختیار پر دوارو کارونو کی، نپا پیدا کولو کی نپا خوخولو کی. پاک تی اللہ او چت تی داغینا چی دی ایسدار جوڑی و ربو کی عالم. دا اول دلیل اقلی عالم بکل شینو اللہ، مخ کی دلیلو متصرف اللہ دے وسوی عالم اللہ دے. دا دوار چی اوزای شی یا اللہ خیر، دا دوار چی اوزای شی سویم مرتبه دا توحید دا دریم سویم دا توحید فی تدبیری و تصرف. ورپسی روڑی هو اللہ لا الہ الا هو توحید فی الالوحیت. تکوینی پا عبادت دلیل کو ما کان لهم الخیر سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون. وربک اور اسا پوی کی پاغا چ پټی سی نید دی اپاغ باندې ښکار کایې. نو نتیجه د دلیلونو هو الله لا اله الا هو توحید راوړو، یو توحید فی الالوهیت، دویم توحید فی صفات، دریم توحید فی الحکم، سلورم توحید فی الرجوع. سالور کس میں راوڑل وہو اللہ لا الہ الا ہو دکا اللہ چھے ننشتہ دے لائق دمینی او لائق دے عبادت او دے محبت او لائق دے مقصودیت او دے محبوبیت بیدتنا. لاو الحمدو فیلو لاو الاخرہ صرف او صرف دا غد پارا دا خدای توب صفتو ندی دنیا و پا آخرت کی. ولاو الحکم او صرف او صرف دا غد قانون دے او داغو حکم دے پا تکوینیاتو کیوں پا تشریعیاتو کیوں پا مادیاتو کیوں او پا معنویاتو کیوں پا ارضیاتو کیوں او پا علویاتو کیوں. برا کتا پا ارض ہے کی حکم جا چلی گی نزا چلی گی. تاسو کتاب کیوینی دی مصدر ظلام عموم فائدہ کی، مصدر ظلام عموم فائدہ کی. او تاسو ویلی دی چه تقدیم دا خبر حصر فائدہ کی. اللہ الحکم صرف او صرف دا اللہ دے ہر قسم فیصلہ، ہر قسم فیصلہ صرف او صرف دا اللہ دا دبل چاننا حصر دے دبل چاننا. نو حاکمیت صرف دا اللہ دے. وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آگے اللہ تبا واپس کرے شئی ناغ بدل جزا و سزا در کی. قول رائے تم بے دلیل اقلی راوڑو اعترافی ذرا دین لگوں تھا کتاب کو سکا اور تو ہوا ہے خبر میں کہ انزال اللہ علیکم اللیل کا کی اللہ بتا صبح نشپا ہمیشہ تر قیامت ہے. نسوک پہ الہ بیدا اللہ نا چراو لی تاثر رنا افلا تسماؤن وائی تاثر رینا دوم رتنا رین شپی سر آوری دل مناسبی زکر لی دل بکی نکی گی. قول رائے تم اتو ہوا ہے خبر میں کہ ان جا اللہ علیکم النار کی اللہ رب العزت پتا سبحان اور ہمیشہ تر قیامت سوک تے متصرف او الہ بید اللہ نا یاتیکم بلیل شراو لتاسو تشپا شرامو کی پاگی کی افلا تبصرون آیتا سبینینا دا انقلاب نه عبرت نالی افلا تبصرون در رز سر بسارت مناسب قوم الرحمتی قدم ربان ادا اللہ نا چکر دولی دا پتاز شپا ورز چارا مقیب دیکی اولتو اتاسو دفضل دا اللہ نا او تاسو قدر قید اللہ تشکرون بل اللہ فابد وکم منش شاکرین شکر صدی علوہیت دا اللہ ومن عبادت او حکومت دوارا صرف او صرف دا اللہ ومن فلا لکم تشکرون او کدی چیز تاسو قدر قید دا اللہ دا نعمت ویوم اینادین فیقولین شرکائی اللذین بیایر دا آخرت راوڑا بغیر دا توحید نا آخرت کی کامیابی نشتا او پا آخرت بانی ینادی ہم شوازو کی اللہ دیتان و تبوی این شرکائی اللذین سجو شرکان دماغ کسان شتاسو کی دعوی کولی ونزانا من کل امت بشہیدن او رو بباسم داری ویڈالینا شہیدن یو گواہ نبی چې تبلیغ یو تا کړی مبلغ فقلنا نوبوا ها تو برانکم راوړی دلیل خپل چې تاسو خو بیان شویو او تاسو شرک کړو او بیان نو منلې اوس تاسو د شرک د جواب څخه دلیل پیش کړی ها تو برهان دک ځای کې وری ته پته ولګي ان الحق لله شاقینا حق الوحیت صرف دا اللہ ان الحق للہ شا عبادت او الوحیت دا اللہ داڑو دا بلچا حق ان الحق شا حق دا عبادت او حق دا الوحیت صرف او صرف دا چاو دا اللہ رب العزت او رب بشد دینا آغا چدی و در رخ جوڑاول آغا شرکی قیسی من گڑت روایتونا حبتن رکشی آغا تاویلات اغه با دل د پاتې شي ال تبع کار نه کی کته وه چې دې کله ورته الله وي چې ها تو برانکم دې دې شروع شي کنه او تر دا دا چې بخشش تسیده وي او دو بسایر د ډاګای داږي چې کنه خبر دې وته سکی او کی ته زخایر تعویلات کې وته پیش کی او دارنګ نور ادا چې کم پیزانی سنت ته قصیده غوسیه ده دا دې چې کنه وته سکی بوجه تل اسرار دې اگر دیو توی دورت الماسپخین نے داغی خبری رو تطولی سکی او کی کرا حالتا نمیلوی حالتا صرف قرآن ملوی حالتا کی بیدا کتابون نمیلوی حالتا خود سلمان کتب خانہ نشتے چار سر کی ملوی حالتا دا کتابون نشتے بیا وظلان ما کانو یفترون آرک مشیدین آج دی مدر و جوڑاول ان قارون کان من قوم موسیٰ دا اللہ دو الوحیت مقابلہ کی یو فرعونیتو شاہنشاہیت مخ کے بیان شنو امپیرلیزم آدوین دا اللہ دو توحید مقابلہ کی آغا کی بیٹیلیزم و سرمایہ دارانہ نظام ندلتا دا سرمایہ دارانہ نظام کا ناکامی ذکر گئی منس منس کی یوم ینادیہم داغی منس کی مذہبی ٹیکہ داری داغی سے کمنرم ناکامی بیان کا چکدا سے جزوی طور غلط لیڈران اوتے اوکراسی مینس کے راوچت شی او غد اللہ ر توحید نتاڑی دا ٹول ناکام ہے سرمایہ دارانہ نظام اغا ناکام ہے او گورا قارون لوی سرمایہ دارو خواغا ندے کامیاب شوی ناکام ہو نو دا تزدید من دنیا دا پارا عمر اوڑی چه پس سرمایہ دارانا نظام مدروکہ کی گا چه تو آئی چه زبا چه کم دنو مادیات حاصل کم دیر پیسے با حاصل کم نو زبا کامیاب شم پا مادیاتو پیسو جیدادونو پدین کامیابی گی دا دا ناکامی گی تزدید من دنیا آزین یرام ذکر کئی چه چار پیغمبر خلاف کړو او د وخت د حق خلاف کړو اگر کلوې سرمایداری الله تبا کړو هدی وو م الله تبا کی قارون جو وېداد موسی علیہ الصلات والسلام د ترزیو د موسی علیہ السلام د پلار نوم عمران او د دد پلار نوم قاهسو قاهسو دا دواړه رونو عمران او قاهس د دې پلار یې اسهارو او د اسهار پلار لاویو او د لاوی پلار یعقوب د لاوی پلار یعقوب نو دا دواړه د تر زامن قارون د موسی علی السلام د تر زیو او د فرعون سره په باغ باندې اسرائیلو کې چې فرعون ولا عہدی ورکړی یو پکې قارون مو نو د ډیر مال او دولت د فرعونیت جمع کړو مال او دولت وسره ډیرو چې کله باندې اسرائیل وتل نو دوم موسی علی السلام سره د قومیت د وجنا وته او ځان چې کمندنو مسلمان خارکو مسلمان خارکو او ور سره موسی علیہ السلام سره ډیر وخت پورې او د موسی علیہ السلام د ترزیو او تورات حافظمو وی تورات یاد کړو او کان یسمى منورا لحسن صوته بالتورات دته منور ویل کېدو ذکر د اواز ډیر خوب او په خسته اواز به د تورات تلاوت کو خود زړه د موسی علی السلام ملګری نه منافقت په کو موقع قتل موقع چې د موسی علی السلام خلاف وکي دا به نه زایدله چې زما د تریزی ته داخله راجم کیږي ما ته ول نه راجم کیږي د موسی علیہ السلام مقابله شروع کړه مقابله به کوله ډیرو مکو باندې ډیرو مکو باندې توزل جشن مقرر کو د خپل مال نه خوذلو هم قران ذکر کړي جشن مقرر کو چې خلق ما طرف ته متوجی شي د دنیا دار خلق زنی هغه ورته متوجی کېدل لوی سرمایدارو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دو بدنامولو پلانونه ام کول چې دې ته کمندونو بدنام شي ای اورادی جیناله په سیوار کړی پیتو پرډک مجلس کې به موسی تهمتو لګای تورز موسی علیہ السلام بیان کو توجنه پاسه دا وی خلکو ته مسئلے کای او تارما سردا چل کړی موسی علیہ السلام دې سوفو شو ورته وی استاد پاغ ذات قسمی چې کم ذات فرعون په دریاب کې غرق کړو چې دا خبره څنګه دا سره پیکای هغه ویری دا هغه ته مال خارون پیسې را کړی پیسې دا څه وای موسی علی السلام الله ته فریاد وکړو یا رب اغضب لی یا الله زما د پاره کار شنه د خوځ ډیر څنګه زما د پاره خدای کار شنه الله رب العزت زمکه ته حکم وکړو چې قارون راکاګه پکتا قارون راکاګو قارون چې کمندنو موسی علیہ السلام ته وی پته زما د مال وګې زکا زما مال راخي او غالي موسی علیہ السلام خلکو ته وی راړي ولا به سره ولا کیږي ا چې کم سترو سپینو هغه ولا راړل په سره ولا کی خو سره داږي الله رب العزت غرقو مردار نو سرمایدارانه نظام سره سرمایدارانو غر کیږي او تبا کیږي پاغه اعتماد مکو بقا روحانیت لرا ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون کان د موسی نو دا غزیزو فبغا علیهم زیاته او کو پدای باندې هغه زیاته ور سر روان دی بغاوت واتنا من الكنوز او ارکل میو دلرا خزانه دمرا چه نم پاتی او چه اخینن داغی اغا ایساب کتاب رجسٹری او کنجیان ارس سنبالک مفاتی او ارس سرائی دی یاکینن آ خزانه دلی لطن او خامخادرنی دی فیو دلوانی طاقت والا یعنی دا خدا سو یو قارون تا خوران مال داره بیدی وسانی وقتی چیر اسی او سیٹ گنتائی ادا سی او شپگتا کارخانہ گئی گنتائی پچھے پچھے کارخانہ گئی تا دن تا پوسو کا چیز سورو نوکران دا سورا بینکو نی آدازا چی کندن سورا ادا اکاونٹ منیجران دی چا گئی حساب کتاب کی سورا در آمداد کی سورا بر آمداد کی دا سکو نوان چی کارون چی کندن دا خشاندی دا سی مالی خو اگل دا پروتو بس خلقو سو بیدے کردو کاروباری سڑو سرمایدار سڑو دا بیر سکول بلا نوکرانی کارخانی وی ار سی بلو دا بلا طول حساب کتاب ار سی چو دا و پی اوڈالا باندی مضبوط جماعت باندی و مشکل کی دا لکا لا تانو او خام قادرانی دا با پی اوڈالا طاقت والا باندی پاوکی چووی دا تا کام دا دو لا تفرح مستی مکو لا تفرح دا خوشالیم حدی دا سی مستی گا ما یقین اللہ میننکی دا مستی کو ان کو سرا فمال مستی گا ما شکریہ زان لشه دے مستی دل زان لشه دے وابتغی فی ما تاک اللہ و دار الاخرہ اولتا و تو طلب کتو پاگا سکی چی درکڑی دی اللہ تعالی را کور رستانے یعنی دا مال ذریعہ دا آخرتو کردو دا دین خدمت پا کیوکا اللہ دل درکڑ دے او مہی رواب را کرے دے دنیا را یعنی دنیا پلا فائدہ تیوالا خص سہولیات دا مزیو کدا اللہ نمنا کی خنا فرمانی مکنو فاسن کما سن اللہ علیک احسان کو نور خلق سرا لگا چې الله احسان کړه تا سرا فلا تبغ الفساد فی الارض او د مال په ذریعہ ملټو فساد پزما کی د مال د وجنا هغه د کمندو فسادونه کوي ګناونه خورای او د حق دشمنای کوي یقینا الله مین نه کوي فساد ګرو سرا حماقت د قارون وګورا هغه انما اوتیتو علی علم عندي یقینا راکړی شی دا ماتا پہلے مہون ارزما دا زمان خفل کمال نی دار دی مٹو زور دی کی نسا سی دار دی کڑی دا پتات پزل لے و پزل لے پزل پتاو لی نکی دار دی خفل و مٹو زور دی کمال لی ما پا خفل و مٹو گٹ دی یقینا راکلشی دی ما تا پا خفل تعلیم بانی چی ما سراو ما دی کمدن شپیرو نکڑی دی او اکنامکس میں زود کردے ما شپیرو نکڑی دی ما کمیسرے کے ایم اکڑو او دا چه کمدنو دا غیر تنخواه دا چه کمدنو دا چه دا غیر ما سره اما زان وجده دا بریبان دی حلا علمی نایم دی اولم یا علم آیا نپویگی دی چه اخینا اللہ تباہ کرو دا نمکی دا پیڑونا آغا سلوک چه اخو دیر سخت دا نپا طاقت که او دیرو پا جمع کول دا مال که مضبوط و طاقتور اللہ تباہ کرو دی ولا یسخالو او تپوس نشی کوله دا مجرمانو نا پا بارد گناهونو دا غی کی دا آخرت خطرناکی تپوس سا جد تے اللہ تا معلوم نی نو اللہ رب العزت تا معلوم نی ولا یسخلو المجرمون عن جنوبهم او تپوس پا نکلشی دا مجرمانو نا پا بارد گناهونو دا دی کی پا بارد گناهونو دا دی کی تپوس بنکی کی او سورہ اعراف کی سورہ نحل کی اللہ رب العزت ہوئی لا تسالون عما کنتم تعملون فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين قسم دې تپوس پکی تپوس پکی دل تو موی سورۃ الرحمن کی موی فیوم یذل لا یسالو عن ذنبه انس ولا جان انسان او پیرین بد گناہ بارے کی تپوس نکی سوال دو قسمه ره یو سوال د زورنه ره او بل سوال د ځان پوی کولو ده نو د زورنه سوال او تپوس پا اللہ کئی ده زورنه تپوس پا کئی او د ځان پوی کولو د ځان خبرولو ده ده تپوس تاجت نیشتی اللہ خبردار ده سر درد ده و چه کم ده سوال نفی کرده ده ده خبرولو او چه کم ده ثابت کرده ده زورنه او دې لپاره مانو کیږي ولا یسلو عن ذنوبهم تپوس به نه کړی شي د مجرمانو نه په بارد ګناهونو نه دی کی مطلب د یو مجرم نه بده بل باره کې تپوس نه کیږي هر یو نه خپل خپل تپوس کیږي مسؤلیت شخصی هر یو نه خپل خپل تپوس کیږي فخرج علی قومی فی زینته دا بغاوت د قارون راغې یو بغاوت یا ذکر شو چې دا مال په خپل مټو ګټل لري. دویم فخر قارونی، قارون فخر، قارون یو ځل خپل برد دی مناوو، خپل جشن مناوو، ځنې خلک خپل جشن په خپل سکی مناوي، دا شکر چې مرګ رنګ نه مناوي، چې او مې وفات مناوي، دی بد دی چې کمدنو او جشن مناوو. فخرج علی قومه، نو راووه چې کمدنو په خپل کام باندې، فی زینتی په خپل طرح پراکی او په خپل ټاټ باټ کې چې د شان سره کم مناسب وو، پای ټاټ باټ کې راووت، مخکې رستو دا تیره ګاډ دی او لوی لانجره راووت، باجی دی او غوبل دی. قال الذین، دنیا دار یو خبر وکړه، قال الذین، نو یا کسانو چې هغه اراده کوله غوښتې دا ژوند لنډ، یا لیت لنا وی وی نو چې مونږ لاوې ارمان چې وې مونږ لا پشان داږي څوک راشه د کارون لرا چې دا پشان ته کو نه تور غړي چې غور کی سره کنه ښکرا ته وشي مسلم اوتیا پشان داږي څوک راشه د کارون ته وینو انه لزو از نازین قسمت نه دنو غرګې ده کنه چې ولټر تا وې هم سمارځي انه لزو از نازین خلق قسمت دنیا ته وي مزه قسمت دې قسم نه بس زمون کو دار دی منچا پر قسمت تے ہوئی طول قسمت سل روڑے دنیا لے دنیا لے دائی لے قسمت یو منز انہ کی او بل او کی او بل پیسے ہوگا ٹلی منز انہ کو او دا پیسے ہوگا انہ کا ٹلی خمنز انہ کو دائی وہی قسمتی ہے قسم دے قسمت تا کو جتا منز کو او بد قسمت رے اگر کا یو کروڑ روپے ہوگا ٹلی رات شہرے شہرے و دائی طول بس قسمت دیل را وړه دی قسمت نه دی غږې وي ازنه وی غادي په لکه چې زوره پورې دا تندې او مخه منه زمونږ دی کې نشته کنه وای نو لزو از نازین یقینا دار چې کندنو خاوند قسمت لوی دل وی برخه خاوند نو برخه دا وقال الذين اوتوا العلم دا چې کندنو نه کان خلق او یا کسانو چې ورکړی شو وتا علم د فنا د دنیا او د حقیقت د دنیا پوتو لیلم دی پویو چی دنیا سشیره چوار کڑی شوار تا علم دا فنا دا دنیا او دا حقیقت دا دنیا چی دا دنیا ایت شینره واتایوی وی لکم پبلک سکول وی لکم غرق شیطا باشی سواب اللہ خیر اللہ من آمنا بدل دا اللہ رب بلزد دیر سود منا و فائد منا ناغ چا دا پارا چی یقین کی پا اللہ او پا عمل او عمل کی نیک ولا اولاقا اللہ صابرون او ناخ لدا خوی ناخ لدا صفت الا صابرون ناس لدا خوی او خصلت الا صابرون مگر زغم کون کی او صبری دن کی دو دنیا نا چه سوگ دو دنیا نا صبری گی فاغی تا ایمان و عمل صالح ملوشی دار چاہ تا نمیلاوی گی نتیجه رالا فخصب نابی و بدار الارد قوم مند دلارا او کورد دلارا پزما کی داکتر سیب دیو ناغه چه کمدنو داوی چه لکه دا کور سنگ پکتا تو دا موجزه و قدرت دا اللہ منی نه دا سخو دنیا که چالی دلی دیدی چه کور پکتا سی روانی وی دا پا تلوار بانده روانو سبانی پا تلوار وی بیداری هی مانا تلوار روی لاتاو کلوها اصرافا و بیدارا و دا جاری مجرور رو دار نکلی بیداری هی جو کرده دا دا سه خلق تفسیرو نلی کی خواه حیران بشرو را بیداری هی فخصف نابی اوی مند دلارا پا تلوار باین دا وو بسی نفری دیم و بیداری دا وو سرسکی فخصف نابی نو اوی مند دلارا و کورد دلارا پزما ککی فما کانلو من فیتی انسرو نو نو نو دا دا پارا یوڑالا شمد دا دکو دا دا من دون اللہ الہ دا اللہ نا فما کان من المنتصرین آنو دے چکم دنو دا بدلی غستن کرا پخ پلا پلا بکیم سزور مو پاس با اللذینا او گرزد لها کسان او شو آغا کسان چرمان کڑو ده درجه ده ده پرون یا قولونا لوندی جی بیدی پار طرف داویگی یا قولونا پرونی وی وی وی قسمت نده غرگی ره او سوی واہ واہ کان اللہ ایبتو تو رزق علیمان یشا و یقدر و دا خود خدای تسکین نه دا چال لگو کی چال دیرا شکر ده شکر ده خیر ده مولی لگ ایس خبر شکر دے خدایا چی پا منگ دے احسان کو اوس غریبات احسان و شکر ده غریبات اوس میں پکار را لے لولا من اللہ علینا پھر کپا منگ اللہ احسان نہ بکر اوس احسان ستا ہوئی ده قارون پشانت مال نہ ملاوی دوتا غریبات ستا ہوئی احسان وائی کان اللہ ہر آنتی آبا لکا چی اللہ پراہ کئی روزی آگا چالا چی را دیو کیو ده خلو بندگانو نو تنگئی ہے یعنی دا دا حقانیت و دا قسمت علامہ ندا چالا لگو چالا دیرا لولا امن اللہ علینا کہا اللہ رب العزت احسان کہ احسان نوے کر اللہ پا منگ بانی نمانگ بے منڈلیو پا دیکھے اس لکا صفا بینا منگ بے منڈلیو وائی کاننو تاجب دے یقینا اللہ یقینا نکامیابی گی کافران کافر چھے کبنو نکامیابی گی اللہ رب العزت کافر نکامیابی لا افلح الکافرون نکامیابی کی کافران چکلا لکل دائن دواؤن الا الموت شکن داری بیماری علاج تا خوچ مرشی نو بیا علاج نشتا فطرتم چھ ہر گناہ کی مبتلاوی نو علاج اشتا خوچ کلا فطرت مرشو بیا علاج لا افلح الکافرون لا افلح الکافرون بیان کامیابی گی لا افلح الکافرون تلک دار الاخرہ خاتمہ دی صورت تا او حق کشپک خبری پکی بیارا اوڑی اس تلک دار الاخرہ فرعون ان فرعون آلا فلارد و جالا آلا سیام فرعون زان اچت کڑو دیر زان اچت کڑو قرآن مجید داغی مقابل ہوئی تاب اچت کم دنیا کیوں آخرت کیوں خویو آجزیو کا او یو د خلکو خیر خواهیو کا الله سره تعلق جوړ کړا جزای او د خلکو اصلاح کا خلکو ته الله توحید بیان کا فرعون ځان اوچت کړو والا او خلک خراب کړو جالا اعلی اشیا د دې مقابله کې لا یریدون علوا ځان د الله د حکم نه او د الله د قانون نه اوچت نه حسابي دا اللہ دا قانون نا دا اللہ دی کتاب نظر اسلام کی او فرعون جعل اعلی اشیاء ولا فساد اصلاح دا مسلمانانو اصلاح دا انسانانو خلق یو توحید تراو بلا توحید تراو بلا تلک دار الاخرہ دا کور دا آخرت نا جالوها مقررم دیلارا نا جالوها مقررم دیلارا گرزوم دے لارا یعنی دا فکر آخرت ہر چالا نور کم نا جالو آم گرزوم دے لارا دا فکر ہر چال نور کم آغا چالا ورکم چلا یریدون علوان فی الارض زکا دا عظیم فکر دے چا سر دا آخرت فکر پیدا شی لا یریدون علوان فی الارض ارادہ نکی زانو چا تولو پا ملکی او ندروانی ولا عقبت للمتقین آخری انجام اغل پرزگارو دے من جا بلا سنا قانون الہی اول فضل اللہ من جا بلا سنا چاچ راوڑلا نیکی اغلبی بہتر دینا او چاچ راوڑ گنا نبدل بورنکلشی آکسان لرا چکی گناونا اللہ ما کامی عملون مگر آج دیکھول ان اللذی تسلید آئیتا ان اللذی فرد آلیک القرآن دیمہ خبر موسیٰ علیہ السلام تکڑیوا ان آراد دو الہیک ان راد دوہو الائک تا من واپس کون کیو راد دوہو الائک نبی علیہ السلام تو موی لراد دوکا الاماد دیتا اوباسی خوالا رب العزت پای واپس کئی ان اللذی یقین آکسا آغ ذات فرض علیک القرآن چھ لازم کردے پتابانی رسول قرآن فرض علیک القرآن فرض علیک تبلیغ القرآن چھ لازم کڑے پتاوانے رسول القرآن خام خا واپس کون کے تالرا زائد واپس آئیتا علامات مطلب مکی تا بڑی واپس کی یعنی دا اشارہ دا صورت مکی دے خو اشارہ دا چھ عرض بڑی دے مکی نو باسی او بیا بور پس رازی خو فاتح پر رازی لراد دکا الاماد یا واپس کون کے تالرا زید واپس آئے دباندہ اصل زید آخرت تے آخرت تے شاگی تب واپس کی گی هغه مقام هغه خپل ځای ته ولي ورسوم. مطلب د قران ویل او د قران عمل او رسول دا سړی اصل مقام ته رسي چې د کوم مقام نه دی راغلی د کوم ځای نه دی راغلی. نو دنیا کې چې په عمل کوي وایي چلیږي په زدق چې کم خپل اصل له هغه سره تعلق راشي الله سره تعلق راشي الله رب العزت سره شاسه و تعین ثابت وي نو الته تعلق راشي. او دویم چې کم دنو چې کله وفات شي هغه روح خپل مقام ته شي لاړ شي چې کوم ځای نه راغلو نو هغه ځای ملای اعلی تا هغه ځای ته شي لرادک الی معاد. نو هجرت سرم لگی او دې سرم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باندې تبرالا نووی ویل کل امرئ مصبح فی آله والموت من شراک آله کل امرئ مصبح فی آله ارسو کور سبا کی والموت ادنا من شراک آله او مرگ سڑی تا نزدیر کلی رایات شو کلی سشو رایات شو بلال باندی تبرالا انوی ویل وی های حولی ازغرون و تفیلو وی دا بومی ارزی چه مکه که وچینی تناسته ما اول تا بسترگڑی او پلانکه بوٹی بوی او زبال تا تکمدنو ناسته ما مکه رای شو. آیشی با نبی علیہ السلام تا ہوئی وی توالا تکمدنو سوال نکن داو گورا دی دوارا خپا دی بابا هم خپا دی بلال هم خپا دی سوال وال نکن می اللهم حبب الیه لهم المدینه الله دې ته مدینه خوګه کا وانقل اللهم حبب الینا المدینه الله موږ ته مدینه خوګه کا وانقل حماها الى الجحفه او الله دې ته به جحفه ته نقل کا تو جحفه ته نقل کا او دا آیات نبی علیہ السلام هغه ته وی ان الذی فرض عليك القران لرادک الى ترادک الی ماد. مطلب روح انسان اصل مقام ته چې رسی په چا رسی په قران باندې فرض علیک القران دا روحانی تعلیم نه خو بس خلکو پرې خوندرو مادی تعلیم پسې شو او قرآنی تعلیم پرې خو ان الذی فرض علیک القران یقینا غزاد چې لازم کړو پتا باندې رسول او عمل له قران مخامخا واپس کون کے تالرا زید واپس ایتا قر ربی موسیٰ ام دا اعلان کرو تو مکا رب زمان پوئی کی پاچا چراوڑے دے دیت آسک چاپ گمرہ صاحب کے دے وما کند ترجو ایو القائل اکل کتاب موسیٰ علیہ السلام لاللہ پیغمبری ورکڑی وا وجائلو من المرسلین او تلو پور پسی او ملاو تا پیغمبری شوا تاغار دا سوچ نو چه ما تا غصر ملو شی پیغمبری ستام دا امید نو چه مالا با اللہ پیغمبری را کی فاغل اللہ پیغمبری را کتال در کنو وما کنتا ترجو اوستا امید نو چه در بکڑی شتا تا کتاب اللہ رحمتا من ربک مگر میں ربانی دا طرف دا اللہ رب العزتنا مگر میں ربانی دا طرف دا اللہ نا فلا تکونن زہیر للکافرین نمکی گتو زوائیر للکافرین مکی کا تو مطلب لاتر او مددگار دا کافرانو موسیٰ علیہ السلام ویلیو فلن اکونا زوائیر للمجرمین فلا تکونن زوائیر للکافرین ملاتر او مدد دا کافر اس دے چھتا بیان نکے مدام ملاتر دا کافران تالا اللہ نبوت در کو اوز دا کافر امرستا مکوا دا کافر امرستا صدا بیان نکول ور پسې تفصیل لاړو ولا يسدنك عن آيات الله او باندې کتاب را در الله د آیاتونو نه بعد انزلت الیک پس دا غنا چې نازل کړی شوی تا تا وضو الى ربک او را بل رب ته دا ستا موضوع د دعوت تا وضو الى ربک خپل تربیت کوون کتاب خپل حاکم ته خلق را بلا نا اللہ رب العزت قانون تخلق رابلا ودو الی ربک ولا تکونن من المشرکین او مکی گا تا دا مشرکانونا دا غی جماعت کې مشامل لګا هغه نه وځي چې دا موت اته وي ولا تدم الله الانا اخر امر بلا سرد الله نه الہ بل نورد شرک فی الدعاء یا لا تسمی ما لا الان آخر تا اللہ نا علاوہ بل چاہتا الہ اونوائی ما تورید رحم اللہ وی ولا تدو ما لا الان آخر او مرابلا سرد اللہ نا الہ بل لا الہ الا ہو نشتر لائک دبندہ گئے بیرد اللہ نا لا الہ بل سوک الہ شتننو لا الہ الا ہو نشتر لائک دبندہ گئے بیرد اللہ نا زکا وجہ ذکر گئی چه سوک معدوم کی گی او فنا کی گی نو آغا قابل دو الوحیت نوی چه بچا فنا رازی نو آغا خدای کی دل نشی الہ آغوی چه موجود وو موجود دے موجود بئی چه بچا فنا رازی نو آغا بندوی مخلوق وی آغا الہ نوی کلو شین حال کن اللہ وجہ یو مانا کلو شین هر یو سیز اغا دے فنا کی دن کے اللہ وجہو مگر اللہ رب العزت ذات هر یو سیز اغبانے و فنا رازی اغبانے بچے کمدنو فنا رازی و پا اللہ رب العزت فنا نرازی لگا سورة الرحمن کی ہوئی کلو من علی آفان ویبقا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام ذل جلال والاکرام بچی ار چیز باندې فنا راځي نو دا روحونه دا بم فنا کیږي جنت او دوزخ نو زنه وی کیا لحظه ل فنا شي نو سیدا یا عرش او کرسی دا نه الله نه لاو دي کنه دا بم فنا کیږي نو یو دا وی چې یو لحظه ل فنا شي نو خبره نه دی او سکن لوم شنو پورا ده دویم قابل د فنا دی بیا به فنا راځي او کبه ناراضي هو قابل دې سړي فنا دی یعنی کله شي او ختم شي نو سمحال نه لازمي نو قابل د فنا دی بیا په فنا کیږي او کو نه فنا کیږي نو ایسوس زونه دی چې اته سيزونه دی چې هغه د فنا نه مستثنا دی سمانیتن حکم البقاء یومها من الخلق والباقون فی حیز الادمی اصدی چاغ بقا دا غیلا پا مخلوق کی او باقی و معدوم کی گی باقی و معدوم کی گی ہی الارش والکرسی نار و جنت و عجب و ارواح و قزل لوح والقلم ہی الارش والکرسی و نار و جنت عرش کرسی جنت و دوزخ و عجب و ارواح و کذا اللوح و القلم او عجب و زنب وقتی چی منگوی ارواح او لوح او قلب دا تسی زنا دا نفنا کی دوی ممانا کلو شین حالکن هر یو عمل اغا برباد دے مگر آغا چی دا اللہ رضا پی لٹاول شیوا دا اللہ رضا پہ لٹاول شوا نو ہر عمل اغا برباد خوچ کم عمل دا اللہ دا رضا دا پارو شو نو آغا عمل بچ دنیا کے دے بلا نیک عمل کرو خدا اللہ دا رضا دا پارنو نا پوری ناوڑی آغا جہان تنزی دے اخلاص کو زور با آغا جہان تنزی اللہ تنیت رسی لئی انا لاللہ لہم والا دماغ پکلو شین آلکن هر یو سیز اغا دے هر عمل اغا دے برباد مگر چپر زاد اللہی درہم منا کلو شین آلکن هر یو سیز دے انسان هر یو سیز آتبا کی دن کے دے مگر تاج اللہ ذاتی چکم انسان دا اللہ رب العزت سرا تاج اللہ ذاتی سرا تعلق جوڑ کو فاد فنان بچ آغا فنانا بچتی آغا ارواح او آغا سیزونا خلق چاگئی ده تجلی ذاتی سر تعلق لاغی سلورم کلو شین آلکن هر یو سیز اغا نشته په خپل ذات کې نشته یعنی محتاج دی الله ته وجود کې کل شی ان هر یو چیز اغا معدوم به فلحال یعنی په خپل وجود کې الله ته څه دی محتاج دی دا الله د وجود مخه تا اغا په منزله ده نشته زکا چه ده پرون نو سبب بیانی نو ال وجود بین الادمین آدم نو ده نشته دا کلو شین حال کن هر یو سیز چه ده نو آغا نشته یعنی پا قبل وجود که اللہ تا محتاج پا قبل وجود که اللہ تا محتاج جمله معشوق است عاشق فرده زنده معشوق است عاشق مرده هر یو سیز چه ده نو دیتا وجود دا اللہ دا وجه ملاو شده ده نو دا اللہ دا وجود مخی تا دا پا منزله دا آدم ده دا چه کم ده نو صحیح تعبیر ده دا عقیده دا وحدت الوجود وحدت الوجود وحدت الوجود پا عقیده او پا مسئله بانده ناس دمرا هم نو او نا دا قاعد نو خضور ولا ورکره شو بیادا تکفیر و او دا تزلیل دا تفسیق ذریعه و گردوال شوا چاہ چه کم دنو دا فرعون عقیده ویلا چاہ دا سامیری عقیده ویلا چاہ دا چه کم دنو دا عیسایان عقیده ویلا چاہ دا دا غیده دا چه کم دنو ناپویا دلاسا و چه کما نیکان و عالمانو اغی پیش کرده دا چه سوک داوی چه اری و سیز اللہ ده هر یو چیز الله دی دا ملحد دی قواعدت الوجود دا منی چار یو چیز الله دی نو دا چه کمدنو غلط خبر دا دا الحاد دی و گمرائی دا چه داوی چه تنزیل و ناقص منزلت المعدوم دا اصل مخطا فرع چوین و پنیشی ساوی نو دا بنده و دا مخلوق وجود چه ده نو دا ناقص ده او دا اللہ وجود حقیقی ده نو دا اللہ دا وجود مخطا دا مخلوق وجود پنیش حساب ده دا پنیش پانی حساب ده لکا دا نور مخطا دا نور مخطا ستوری دا نور مخطا ستوری شو نو دا پنیش پانی چه کمدنو حساب دی نو کلو ما خطر ببالک فهو حالک واللہ اعلی و اجل من ذالک واللہ اعلی و اجل من ذالک کلو ما فلکو نوام او خیال او مرایا او عکوس او خیال دا بس اسی فتوان مخیطری پرون نو اس لکسات لال بیابنی او ختم شی شیخ سادی هغه د کندنو په بوستان کې د دې تعبیرونه کړی دي یو دا د لکا شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل چې یو کلی کې یو افسر او هغه نو سکیل والی نو هغه دې کلی بادشاہ دې پورا عادل تو خناس کی او دا سو ټول خلق او دوی نا صافای کی ناسا پای کی د بارا سکیل والا راشی د بارا سکیل والا دیر ڈائریک پاسی دلی جی سلوٹیم کڑی کتا ناس کی خلق و تیتو خو زمان بادشاہ وی چپ شا زمان داغا پا مخ کی زمان میں چلی دیو اس ختم شو دری آیاو پشانتی ساک شو دری آیاو پشانتی ساک شو دا سی حافظی پیو کلی کی دلسو سپارو افیدی آغا تے کمدنو دکلی ایمانی خلقو لطراویم کئی ایمانی ناسا پای که دیلسو سپارو افیستشی راشی اوز دلسو سپارو سا ایسیت شتے یو سڑی سرا یو لاکھ روپای دی دے مالدار دے کنن بل یو سڑے دے آسر اکروڑ دی دے لاکھو پکی پتہ لگی ناغا پا مخ کرے دے سوی سے ایسیت دے ایسیت نشتے وجود دا باندہ اغشته مانا رومی وی چه تا ما تا دا ہوئی چه تا ایس نمانی او ست کمدن لکا دا وحدت الوجود وائی و لکا ستاس خیال لے چه دا پیغمبر نمانم ستاس خیال لے چه قرآن نمانم ستاس خیال لے چه پرختی نمانم ستاس خیال لے چه اسمانون نمانم ستاس خیال لے چه جنت نمانم دوزخ نمانم دا خبر غلط را خدا طول سیزونا دا صوفیاء یا مقصد دے اگا دا دے چه دا بنده تعلق تی اللہ سر جوشی اللہ سر جوشی نو آغای دا پار لازم نی چه آغای وی چه تکم غیر سر تعلق جوڑای نو دا معدوم سر تعلق جوڑا ولی نو خپل صلاحیت پا نشم خرابا نو آغای بانی لازمو چه آغای دا دی سیزون دا وجود نسکڑو انکار آغای وی دا نشتی مانا پرون نو سبابا بیانی نو ستا چه سر کم تعلق جوڑ کرد نو غبم سشی ختم شی دا روحانی استعداد او دا محبت تعلق دا سزا پور قائم کا چه پاغا پنا پاغا پنا نرازی نو دا دید پار آغای دا وحدت الوجود مسئله او چیڑل مسئله او چیڑل خدا عوامو دا فکر نو چاہتا وان شیخ سادی چه کمدنو گن مثالو نوی لیدی خو یو مثال دا وی لیدی بی مگر دید باشی که در باغ و راغ بطابت بشف کرمکی چوچراغ وی لیدلی بدی چه با باغ کی با یو پلک چنجه بدی لیدلی جگنو پلک چنجه ور ورکی اگه با دست کردی لیدلی چه از شپی چه کمدنو پلکار اکی و دیوائی بلا کردی دا وی اکی گفته یشتی مرغ که شب و روز چی بودت که بیرون نی آئی بروز یو چاوتا وی یو ای پلک چنجیا تا چه کندن در شپی راڈو نرگای او در از دیدو یا پتا نلگی پا کم سوڑا دن نشوی در از دیدو کاری نام اگو تا وی وی ببین که آتشی کرمکی خاک زاد جواب از سری روشنائی چی داد وی دیتاو گورا چه دی وڑو کی چینجی ده خاوری نا پیدا سمرخ کل درانان دک جواب ور کرده اگو توی که من روز و شب جز با سهرا نیم ولی پیش خورش ده پیدا نیم اگو تا جوابو کو آچینجی و توی که من روز و شب جز با سهرا نیم زشپا و رسپ دی سهرا که اپدی باق کهیم ولی پیش خورش ده پیدا نیم خودنور مکی تخکارم نا دنور مخی تا نخ کارم دغا شانتی مخلوق دا اللہ مخی تا صده نشتی دا نشتی جمله ماشو قصد آشق پرده زنده ماشو قصد آشق مرده دی طولو لا اللہ وجود ور کرده اللہ ولا وجود ور کرده که اللہ تیوالی نو اس شه نشتا نو جوانده او حیات چه ده نو صرف او صرف سوکتی اللہ ده دا چه کم اللہ سرمینه کون کی دی دا چه کم ننو دا چه کم اللہ پیدا کردی دی دا طول لختمی دو والدی فنا والدی نو کلو شین حالکن هر یو سیز ها چه کم ننو نشتے اللہ وجو مگر ذات دا اللہ صرف او صرف دا غب فیصل دا فیصلی صرف دا غری لاؤ لوکمو صرف او صرف دا غو حکومت دا بلچانا او دا مو آیا چه زبا حکومتو چلوم او پخپل خوخ بیو چلوم او چستم خوخ یاغ بکم نورزی بنا و ایلی ترجان آغی اللہ تب واپس کول شیطاسو و آخر دوانا